Hölgyeim és uraim, a Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. Na, elkezdjük 6 óra után, 15 perccel. Jó reggelt mindenkinek. Hú, de furán szólok. Jól szóltok? Hello, Feri, hello, Jani. Jól. Köszi, Balázs. Hello. Illetve, hogy mi is szólunk, azt még eddig nem tudtuk. Ne lendüljünk már tovább rajta, te tegnap óta Balázsnak is köszönünk. Nagyon helyes. Megkért minket. Köszönöm. Ma nem kell egyszerre. Most nem, mert azt elmondom, és akkor utána köszönöm. Akkor fussuk neki még egyszer. De nem, már te köszöntél. Nem kell ketten, csak valaki említ. Valaki mondja, hogy ott voltam, és szia, Balázs. Szia, Balázs. Érted, hogy legyen benne a műsorában. Jó, akkor holnaptól kezdve ezt talán. Sziasztok! Szia, Balázs! Tök jó! Ennyit kérek, hogy legalább legyen egy kicsit. Hogy itt hello Feri, hello Jani, sziasztok! És itt sziasztok. Nézek szia, balra jobbra, és akkor ott várom, hogy engem is oda szólítsanak az uzsonnás tálcához a napköziben. Na, de nem, nem, arrébb löbgöste. Mindig arrébb löbgöste. Könyök. Húzni neki is köcsög, ebből most növeszem, takarodj meg, mit akarsz itt. Nicsi. Mit kotnyereskedsz itt? Te csak elsős vagy. De most ott voltam, ott voltam. Jó, sziasztok! Szia, Balázs! Oké, most megmaradjunk. Már nem érdekes, elfelejtettem. Na jó, jó. Meg volt tegnap a sajtótájékoztató? Meg! Beszéljük arról. Figyeljetek, települjünk már ki erre a Lupára. Hova? Lupa-szigetre. Nem lehet azt elintézni. Tudod, mi csenget a gerendai, akkor biztos. Majd szólunk neki, hogy csengessen. Ott volt ki. Most még olyan stádiumban van, hogy még szerintem fog. Tud, még lehet. Tud. Igen. Már biztos veszteséges. Jézus úristen, de jó, hogy tegnap átbeszéltük. Augusztus 27-e a triatlon bajnokságunk, az első versenyünk váltóban. Most már meg kell jegyeznem ezt a dátumot, ez úgy érzem, lenne. Ez komolyodik ez a történet. Hát sávosan, sávosan hallgatnak még itt a kedves hallgatók, tehát mindenkihez nem juthatott el a hír, hogy mi augusztusban indulni fogunk egy triatlon versenyen, ahol Feri ugye a teljes távot teljesíti, de emellette kérem szépen, indulni fogunk mi váltóban is, tehát Feri fog úszni, Balázs fog kerékpározni, illetve én fogok egy picit futni, és ennek volt tegnap a sajtótájékoztatója, ahol bemutatták Balázs kerékpárját, és azt az oxigén sátrat is, amiben 10 km kerékpározás után ápolni fog. Igen, de 40-et kell, ugye? Micsoda? Ez a baj. 40 km azt lehozom egy óra alatt körülbelül. Aha. Jó. Ez az jó. Ha megcsinálod, szerintem nagyon jó. Fognak tapsolni. Akkor becsókolok, ne? Akkor biztos. Mennyi egy jó idő, egy 40 km, az mennyi? Mennyi egy jó idő? Hát egy óra alatt 40 km. Az 40 km per órás. Az nem reális. Soknak tűnik. Az azért érted. Így elfele dobogó körül. Két óra? Hát, a kicsit annál kevesebb. Ha 25-öt tudsz menni végig, mondjuk sík a terep, akkor már jó vagy. Szerintem így kezdőként egy 25-öt. Igen? Így van. 28-al. Sík a terep és az arcod csupa derű. Akkor, az akkor, elején. Igen, akkor tudod, igen. Akkor tudod. Megnézted a biciklit? Nem. Ja, jó. Mert hogy átküldte a Feri. Aha. Hát majd időre. Jó, nekem hova is spam. Kapkodja. Ez mondjuk az is igaz. Erre nem kapom meg az e-mailjét. Nem, hát onnan indul, hogy spambe vagytok mindkettő. Egyből oda megy. Igen. Láttam reggel, nem hogy rossz. Küldött valamit, mert tegnap este küldted, de már csicsikáltam. Nem, már elkérem előre, hogy azért tudjak vele menni. Így van. El is kell menned, érte, meg pedál, meg ki kell találni, hogy akkor rögzítjük-e a lábad vidám esések közepette. Tehát, hogy ne rögzítsen, csak a csutkáknak nem rögzítik a lábát. Az is igaz, csak a csutkák. 50 perc alatt meg. Ugye? Pe, hallod? Fájd a fenébe. Not bad, ahogy az angol mondja. Igen, not bad. Valami komolyabb nem volt. Minden jó lesz. Jó lesz, legyünk ezzel. Ragaszkodtok a rögzített lábhoz? Hát én nem ragaszkodom semmihez. Ne, akkor fölrakok ilyen klipszet. Mondd most régen, tudod. Így van. Ja, egy bőrszíjat. Bőrszíjat. A kerékhagyom volt, hogy nem is tudom, így pont így a klipszesekről írtak egy nagyon jó cikket, és nem olvastam végig az egészet, csak az elején láttam, hogy már a felvezető szövegben benne volt, hogy a lényeg, hogy először ne forgalomba esél pofára. Tehát az udvaron gyakoroljál egy napot. Igen. Hogy lényeg, hogy először ne forgalomba esél pofára. Ebben már egy picit szerintem így előre volt vetítve, hogy hát itt azért ennyire nehéz berakni, vagy ennyire nehéz kivenni. Nem, van egy gyerekkori bejött, tehát mit tudom, tudsz 5 éves korod óta bringázni, azóta, tehát az elmúlt 35 éve. Párszor letetted a lábad. Úgy emelted le a lábad, hogy leemelted róla, és kész. Itt ilyen nincs, nem tudod megtenni, hanem oldalra kell kifordítani. Na most képzeld már, hogy ott azért sok időd nem marad oldalra. Tehát, hogy megfejteni a dolgot, amikor dőlsz el a balra. Ha egy picit szokatlan a történet. Ide nekem azt a bringát, majd meglátjuk, mi csinálni. Lesz. Milyen vicceljetek? Eldördül a startpiszt, és így Balázs. Vagy? Na? Vagy, mint a pálya kerékpárosoknál, tartunk majd két oldalt, és úgy indulunk. Az lehet, tehát, hogy az lehet egyébként. Álló rajt van? Nem, hát nyit triatlon verseny, jó, csak az a lényeg. De várj, váltónál nem biztos, váltónál az van, hogy én kiúszom, odafutok, lepacsizom, és igen? Akkor onnantól kezdve megfoghatjuk a Balázst, fölszáll a gépre. Várj, nem lehet, nem szállhat fel. Én emlékszem, életem első duatlon versenyén üvöltve rohantak utána. Mit csinálsz? Szálljál le! Igen, ki kell futni az emlékszel. Futnak azzal a bringával. Igen, tehát egy lépés nem futok, csak mondom, valaki kifutni. Valaki fusson ki, és akkor ott állok. Egy ilyen hostess csajjal, aki tartja az ernyőt, egy nagyon nagy limonádéval a kezem. Egy green girl ott fog állni veled, egy hatalmas a szponzor feliratot. Így van. A kis feszülős kis bringa nadrágomba majd, a kis cipőmmel, ott áll, topogorgok, hogy induljunk már. Ott steppelsz majd, mert olyan a talpa, hogy lehet kor... steppelni. Így van. Szörpiből, és akkor szépen felszállsz. Igen, korcsolok egyet a pontaszörpömből, és ha kedvem támad, elindulok. Meglátom majd, milyen hangulatom lesz. Jó, hát menjünk, megjegyzem akkor ezt, mert ez most már komolynak tűnik. Ezt most már legalább háromszor elmondtátok, úgyhogy innentől kezdve kezdek el egyáltalán komolyan venni. Na, innentől kezdek vele foglalkozni. Hogy mi nem számítunk ebből, azt innentől van az, hogy nem csak belük cseszel ki meg, hogyha nem idősz, mert most már bejelentették. És akkor lesz váltó? Váltó. Lesz. De nem csak a mi váltónk lesz, hanem effektíve indulhatnak váltóban. Igen, lehet rá indulni, plusz lesz egy Rádió 1-es futás is, egy 10 kilométeres, az egy ilyen plusz versenyszám ebben a dologban, úgyhogy az is nagyon jó, az azért szerintem úgy lefutható, ha egy kicsit jobban rákészül az ember, meg nem kell elsőnek lenni benne, hanem egy ilyen örök futás a Rádió 1-el, 10 kilométer, de a legfontosabb az a váltó. Ami... És ez tök jó, mert azokat az embereket is közel hozhatja a triatlonhoz, akik egyébként itt nem tudnak húzni, vagy itt esetleg nem éreznek még magukban annyi elszántságot, még nincsenek annyira fittek, hogy mondjuk a hármat lefussák, leúszák. Egy-öt, ez nem kevés. 1:5:40, és akkor még egy 10-es futás a végén. Az nem kevés. Lesz ilyen sisak, akkor is ez a nyúl sisak, mint a nyúl sisak, neked még nem kell nyúl sisak. Ufonautában nyomom, lesz. Az igazi, ha nagyon, hát, nagyon nevetni akarunk. Akkor egy gyorsos egélyetapot is, akkor még esetleg egy újabb sajtot ezt, ahol meg lehet ezt fejelni. Legyen már egy ilyen nyúl sisak. Sőt, hogyha nagyon akarunk nevetni, akkor könyöklőt is teszünk föl neked. Hát én abban bíztam, hogy lesz, hogy ott közben tudok telefonálni, meg dumálgatni. Ja, igen. Egyszerben lesz kötve. Wifi lesz. Igen, wifi. Hát gyerekek, hát azért a telefon az legyen nálam, hogy közben tudjak videót csinálni a Facebookra. Így van. Balázs, fordíts meg a sisakot, mert így úgy nézel ki, mint egy középkori pestis doktor. Most így fordíts, hátulra kell a csúcsnak állni. Kömpöljük! Tegnap már egyébként készültem erre, mert tekertem a gyerekkel. Mennyit? Nem, á, kicsi hát még ott mögöttem azért, hogy nehéz nekem 16 vagy 18 kiló. Fölraktam, egy ilyen 10-est mentünk így. Ja, úgy. Föltetessük erre is a gyerek hordozót? Tehát úgy akarsz edzeni? Ha akarod, ez egy közösségi élmény is lehet akár. Hát hozzám, hogy utána milyen... Arra lenni egy gyerekkel, letekedni a 40-et. Milyen jó lesz utána átülni majd olyan bringára, ami nincsen súly. Hozzászokom a 18 kilóhoz, és akkor utána sokkal könnyebben fogok menni. Megállnál is, mint egy ilyen húsgalamb, így totyognál be. Miután a gyerekkel együtt végig tekertél 40 kiló irgalmatlan bedurant szombokkal. Azt mondja, 25 kilométer az kicsit gyors, 18-20 körül mennek tartósan körülbelül. Hát szerintem nem, de nem akarok vitatkozni. Nem, azt mondja, nem úgy érti, hogy tartóssal is ez egy vidéki közé. De 25 gyors, és 18-20 az, ami tartható. Az is sok. Országúti bringával 18, akkor szomorú lennék. Akkor azt mondja, leszáll a kategória már. Tudjátok, hogy az már levezett az a bácsi. Én egy izom nélküli, nagyon kövér csávó vagyok. És nem túloztál egy... És nem kövér, már nem vagy. Én megyek 25-öt, tehát hogy na... A 18 azért az... Az gyenge. Tehát, hogy még egyszer mondom, én megyek 25 km per órával, és úgy, hogy nem hajtom szét magam. Tehát, hogy én tartok egy 130-as. Édesanyám ment el élesztőért a közelből. Igen, szóval ha 18-al mész egy ilyen biciklivel egy versenyen, nem baj, tehát lehet annyival menni, de az nem erős. Tehát neked azért egy 28-at menni kéne a te testedbe. Így van, legalább az elején, amikor még látnak. Persze, aztán úgyis kocsiba ül. Elfogy a közönség, elfogy a tongulatömeg az út két szélről, utána csinálsz meg bármit. Tudod, hogy nyilván a 6. kilométernél fog teljesen direkt eltévedni valahol, és megpróbálni levágni a távot, és azt látják, hogy hátamon a biciklivel szedem a lépcsőket föl a várba. Az mit csinálsz, hogy ilyen nézd meg? Vagy nem. Pali, te vagy nem arra! Csörögsz a program igazgatónak. Fly, Fly, akkor itt vagyok a Csokonai utca 2 előtt, gyertek a kocsiba. És a Hősök terén befutó előtt kitesztek egy kilométeren, már meg vagyok. Vagy hívtak, tudod, a váltó előtt itt több fél órában, hogy hol vagyok. Ja, ez ma van. Ja. Nagyon álmosan felveszem, hogy ez ma van. Hát ne, de nem tud. És akkor elszúnyókáltam. Az első nem túl komolynak szánt két, és át lehetne tetetni a hoppers. Igen, tényleg. Intézzétek már, gyerekek, hogy holnap legyen. Ma nincs kedvem. Van ott valaki a szervezők közül, beszélek. Igen. Ez most itt nem segít. Nem baj, a csaj. Add ide. Mondd meg neki, hívjon föl. Jó, gyerekek, megnézzük. Nem tudom ez nekem, hogy fog menni, de megnézem. Kíváncsi vagyok tényleg, mert én nagyon szívesen csinálok más sportokat, meg, de a folyamatosan magas a pulzusod, nekem az sosem ment jól. Tehát én az ilyen, nem tudom, milyen görbe jellegű terhelésbírom. Akkor egy kilométert 40-nel lenyomsz, aztán vissza egy 15-re egyet. Tehát három órát simán teniszezem tényleg tűzőnapon, de ez másfajta terhelés. De 40-et azért az bócoknak való. Másfél óra alatt hozod. Tessék, hát másfél sok óra alatt. Az szép. Egy 40 körül meg lehet, szép. Meg tudod csinálni. Az jó. Aha. Mondjátok azt, hogy mi a jó, és akkor megpróbálom az alá beküzdeni magam. Ha már ott vagy rajta. Azt nekünk nagyon. De tényleg mondjátok meg, mi az, Bali, én olyan vagyok, mint egy versenyló. Azt kell, Bali, ezzel jó időt menjünk, hozd ezt. És azt takra be fogom nektek hozni. Mondjátok meg. Majd jó. Ott összebeszélünk, hogy mi a jó idő. Mindenki más csutka. Ez legyen ez a jelszó. Okay, majd nekem mondjátok egy időt, a többit bízátok rám. Mondjátok meg, mit szeretnétek. 35-ös átlag, mindenki más csutka. Nem a versenyszellemi birkoztam, azt összedugjátok a kis buksitok, és azt mondjátok, Balikám, figyelj, Feri, ennyit fog úszni, én nagyjából ennyit futok, légy szíves, hozd a bringát 1.24 alá. Vagy az jó, a fölé ne menjél. 1.35, 1.40, nem tudom. Jó. Értettem, igenis. Mert akkor már intézem. Vagy hívják, akkor már nincs látni, akkor már mosódsz. Legyél lassan. Jó, én ennyit kérek tőle. Mondjatok egy időt nekem, hogy mit kell csinálnom. Én pontosan meg kell mondani. Meghúzzuk a vonalat, és akkor te mész oda. Jó, meghúzzuk a vonalat, és húzzátok a vonalat, és indulok. És ott meg fogjátok azt az időeredményt kapni. Jó, jó. Szerzünk valahol egy ilyen kis üvegszálas boltot, ha végre leszrak az iPhone-on. Nem, tegyék két koncertdobozt a bringának át. Hallod meg, baszod, üldöztek. Nagyon félek, ezek itt vannak mögöttem. Két borsod és sörös doboz. Megvagyom. Mögötted van, akkor mögötted van. Jönnek a rohadékok, jönnek. Nézd, balról a fricek. Jó, ennyit kérek. Egy időt mondjatok. Jó. Jövő hétre, akkor ezt behúzzuk neked is. Mondja meg a főnök, aki készít téged. Jó. A csapat. Aki azt mondják, hogy Balinak ezt kell mondani. A team. Jó, legyen teamünk. Jó. Legyen teamünk, és mondja, hogy mit akar. Teammester, mondja. Teammester? Jó. Hát legyen haditaktika. Hát nem, hát ez fontos, hogy úgy álljam, csak menni. Tekergetek ott, meg vattacukrozom. Hát, tessék nekem időt mondani, és... Újabb ringa, vagy nyüstölhető? Nyüstölhető új. Na. Új, de nyüstölhető. Jó. Na, jó hír, taknyolhatsz. Leblezgon. A túrban mennek 50-es átlagot a túron. Ott 50-es átlagot. Na, azért mondom, hogy a 25-ös, tehát 25-28, az simán elérhető. Igen. Attól függ, hol. Tehát egy ilyen tapokon ők se nyomják az 50-et. Szóval. De itt ebben nem lesz Nem a szatoljunk. Zenét lehet közben hallgatni? Persze. Hát, de én nem Magnót akarok, én így fogom a fél vállamon, tudod, ezt a két kazettásat. Igen, vagy a hátra. Szóltál nekik, hogy mondtad nekik, hogy képen csomagtartott hátúra rugós megfejtéssel? Na, egy olyanra. Fölrakunk egy csomagtartott hátúra, és ez a hagyományos ugye csomagtartós megoldással, ami kicsit ilyen, van ez a kis fém ív, és akkor alá befeszítünk neked egy ilyen. Befeszítjük a Magnót, és két gumipókkal gumipók. Jó. De nem, hát most tényleg most telefonomon veszek egy tokot, és berakom, hát azt a telefon lehet zenét hallgatni, nem? Nem nagyon szoktak kerékpárverseny alatt hallgatni, mert hogy többen is vannak a pályán, de... Hát de azt látni gondol... kell. Ja, az is igaz. Hát, meg a hülyék mennyire. Én nem vakulok meg a zenét, én tudok egyszerre több helyre figyelni. Hát mögöttem meg majd figyel, aki mögöttem van. Hát előttem, vagy üvölt, hogy üzé, pálya, vagy mi? Én óriási lehetőségnek érzem ezt a Szenkor és a Panaszkodik számára, hogy beszéljenek egy kétkazettás Magnóval. Hát valamit adjanak. De forgófejes legyen, vagy pedig hátra tudsz majd nyúlni, és meg tudod fordítani. Nem, forgófejes. Forgófejes. Igen, jó. Egy 45 perc alatt nem fog végigérni, tehát másfél órás kazikert. Jó, de hát esetleg hátra is tudna nyúlni. Szerzünk egy ilyen kis iPad-et, hogy mi az, ilyen kis iPod, és akkor az... be, aztán hadd szóljon. Föl, karra. Karra, föl, fülesbe, aztán mehet. Na de akkor már többieket is szórakoztas, tehát ki kéne hangosítsuk. Valami ilyen bluetoothos akármivel. Ez egyébként az jó ötlet. Az jó ötlet. DJ Oti végig nyomja. Ó, tényleg, majd összeválogatok magamnak jó kis zenéket. Na jól van, el kell mennünk hírezni, jó, aztán megnézzük az SMS-eket. El kell mennem edzeni. El kell mennem tekerni egyet a budira. Úgyhogy jövünk vissza mindjárt. Fél hét van pontosan, írjátok a játszanátok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Ez itt a reggeli show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 6 óra után 44 perccel itt vagyunk, hello. Megjött a hidegfront, és hűvösebb is lesz, elmúlik a kánikula, sajnos. Azt mondják? Hát azért 25-28, nem? Vagy igen, de hát szombat 23, vasárnap 25 a maximum. Kicsit szeles, kicsit borongós. Nem lesz túl jó idő, nem lesz túl jó idő. Nem lesz hideg, de hát szólna. Megint hétvégére romlik szóval el az idő. Ugye érted. Viharos ég az északi szél, az már eleve nem jó. Tehát az a hőérzetedet tönkrevágja, és vasárnap már egy kicsit talán mérséklődik a szél. De ahogy lenni szokott, a jövő héten rögtön elkezd melegedni, ahogy belekezdünk a hétbe, és hétköznap lesz, és mindenki dolgozik. Indul a hét, szerdára újra kánikula. Jó idő. Csak hogy ez így kellemes legyen. Na jól van, köszi. Az időjárás jelentés támogatója a Chocolate Brown Premium Csokicső. Ha nem csak szolizni akarsz, hanem barnulni is. Azt nézem, hogy M0-as Maglódán M3-as felé baleset kezd torlódni a forgalom. Kata köszi, hogy elküldte. Tihanyi főutcáján megszek minden nap. Micsoda? Méhészek? Méhészkene? Nem tudom. Nem, megyek. Ja, csak elírta. Aha. Ja, kösz. Azon kaptam magam, hogy szerintem a szemetet, ez Jani hatása a Bori Tihanyból. Mindegy, hogy kire hatás, ez egy nagyon jó dolog. Úgyhogy nagyon ügyes vagy, és gratulálunk, Bori, és csak így tovább. Így van, szedd a szemetet, Bori. Köszönjük szépen a közlekedési híreket. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Na, most már minden meg volt támogatva. Nem? Még valamit mondom. Még mondj valamit, azt is megtámogatjuk. Oké, játékunk, ami a helyzet? El ne is kérdezz, 2-1-re a hallgatók vezetnek. Jó, nem jó. Jó, nem hát, jó. Hát olyannyira nem jó, hogyha ezt megnyerik ezt, tehát akkor elhúznak összesítést, erről tegnap nem beszéltünk. Ilyen még nem volt. Ez egy despacito helyzet ez lesz, egy nagyon despacito helyzet. Ez egy szörnyen despacito. A mi kis történelmünk során szerintem egyszer nem volt ilyen, hogy elhúztak volna. Voltak már azért. Jó volt, és akkor mi van? Ja, nincs. Hogy akkor vezettek heti összesítésben, olyan szerintem nem volt. Olyan szerintem nem volt. Tehát itt a nagy nyomás. De most tegyünk itt tényleg nagy nyomást a játékossá. Hát mondjuk el ezt neki többször. Vagy mi nem vagyunk a régiek, vagy ők. Hát egyetem, hogy ők javultak. Ja, följavultak. Mi maradtunk ugyanott. Uh-huh. Tehát mi ezért lettünk rosszabbak a játékban. Mindegy. Na, minden esetre van most még két napunk, majd odavágunk. Vagy annak gondosabban válogat. Igen, igen, egy igen. Szűri a játékos. Tudsz játszani? Igen, nem tudsz. Ennyi, kisfiú, hogy igen, izgulsz nagyon, akkor gyere. Te kell. Ez kéne. Hol vannak a szüleid? Nem tudom. Jó, van, gyere. Akársz olyan, hogy múgy hiba. Persze. Na, akkor gyere és veszítsd el. Na, megnézzük, kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, négy tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem, felkészültél. Jól gondold meg a választ. Halló! Jó reggelt kívánok! Reggelt! Jó reggelt, hello! Tibor? Hallotok rendesen? Hallunk. Tibor. Szia! Azt a mindenit, hol vagy? Finnországban, éppen úton munkába. Oh. Finnországban? Te nagy. Így igaz. Tudatosan? Vagy elnéztél egy kanyar? Nem, hát elraboltak és ide dobtak ki. Oda, és mióta vagy Finnországban? Hát úgy megszakítások a 3 éve. Azt a mindenit. Meg is tanultál finnül? Azt már korábban. Annyi jó hely van a világban, nem mint a Finnország nem lenne. A Finnország csak olyan hidegnek tűnik innen Magyarország. Kicsit hosszak a nappalok. Hát ha tudnád, hogy hányan ügykedtek erre a 22-23 fokra a múlt héten. Ja, mondjuk igaz. Annyi volt nálatok? Hát most is annyi van, tehát ilyen pólós idő. Az kellemes. És Finnország melyik részén? Dél, tehát Helsinkitől nem messze. Aha. Hoppinen. Ez a Hoppinen. A Hoppinen rész, igen. Na jól van, oké, és kivel játszanál? Legyen te Balázs. Legyek én? Igen, most gyengének tűnik, eddig nem voltam. A mostani sorozatomban gyengének tűnök. Nem tudom, mikor játszottam utájára, jó régen szerintem. Na, akkor most meglátsz engem. Figyelj, autópálya mellett állsz. Hogy? Autópálya mellett állsz, folyamatosan halljuk, hogy húznak el melletted autók. Hát ez egy nem. Egy nagyon gyéren járt. Meg se kérdezted, mivel foglalkozol. Miniszoknya van rajtad, és kis kritikul a kezed? Igen, és egy teget szóvatos egy hordó mellett állsz, mert tűzég, és súsnyás van mellett. És egy pár száz méter alá lévő egy operkorzában ül egy börnyi barátod, aki vigyáz rád. Gyűjtögetem a fát térre, hogy legyen, ne halljunk meg. Helyes. Na jó, van, akkor elindítjuk, aztán meglátjuk, jó? Mesélj egy kicsit, vagy adásban, vagy a játékban magadról. Jani? 3, 2, 1, fire! Itt vagyunk. Márhogy itt vagyok. Hello. Autópálya, vagy autóút, vagy mi ez, ahol áldogálsz? Kisebb autóút, kevés autójárára. Na és mit csinálsz Finnországban? Mesélj egy kicsit. Már régebben is voltál kint, vagy ez az első? Voltam, korábban is jártam erre, most henteskedek. Henteskedsz, hogy cserediákként voltál kint, tényleg? Hát, még annak idején. Már minek az ideje? Mesélj már egy kicsit. Az általános iskolában cserediákként érkeztem, aztán a gimnáziumban is cserediákként voltam kint. És akkor így szeretted meg Finnországot? Egyetemen egy fél évet töltöttem itt, igen. Oh, ott volt. Nem rohannak itt az emberek. Nem, vagy nyugis helyébként. Tényleg milyen így a nagy közhelyekhez képest? Hát nyugis, lassú, olyan nagyon északi? Északi, de mindenki baráti, és ez a sztereotípia, hogy itt ilyen nagyon hidegek lennének az emberek, ez nem igaz. De az igaz, hogy isznak rendesen. Azt tudnak, igen. Viszont az csak pénteken és szombaton. Pénteken és szombaton. Aha, már csak lehúztalak. És ott hosszú napolok vannak? Vagy azon a részen van már ilyen? És ott már van, nem? Hogy világos van. Mindenhol van, igen. Ez egy elég hosszú ország, ha így nézzük, és csak itt annyira nem. Tehát itt június közepén azért ilyen egy óra körül még lehetett kint sétálni, látni. Ilyen egykor még világos van? Hát még éjfél körül a teraszon azért lehetett olvasni. Aha. De kemény. Azt és ilyen magasok az elvárások, hogy ott egyetemi végzettséggel egy hentesnek is? Hogyne, persze. Úgy lettem hentes, hogy soha életemben a konyhában kívül hússal nem találkoztam. Az jó. Az biztató. Ez egy izgalmas életpálya. És többen elkezdtek csomagolni az országban. Még többen. Igen. Irány Finnország. Jó, van, Tibikém, elköszönünk. Ciao. Köszi. Minden jó. Sok sikert. Sziasztok. Hello. Hát megmutatom, hogy mit nyer, de hát akkor... Gratulálunk! Az önnyereménye egy 4 főre szóló belépőjegy a 17. Fina világbajnokságra, amelyet a Nikon ajánlott fel. Lehet, hogy jó valami a Nikonnak. Hát igen. Ő biztos nem fog hazajönni, vagy ki tudja. Nem hiszem, majd Anna viszi, hogy elmondja neki, hogy akar a rokonoknak adja oda ezt a kis úszó világbajnokságra szóló jegyet, mert egyébként ez az. Nem? 4 fős Fina. Így van. 4 fős Fina. Üres helynek itt nincs helye. Hát mennek majd a diákok pénzért beülni. Pénzért? Hát fizetnek ilyet, statkó néző leszel? Hát, hogy gondolom kiadtak, hogy általános iskolásokat kell ilyenkor berántani. Az általános iskolások nyári szünetem vannak. Hát nehéz lesz. Megnézem. Majd nehéz vissza, lesz. Majd reaktiválják őket. Hogy összetrombientálják a 4B-t. Íradíri levelet, tisztelt diákok, nem fogynak a jegyek a finálra, ezért jönni kell statisztálkodni. Beülni, aztán integetni vidáman. A szinkronúszó, a finn szinkronúszó válogatottnak például. Majd a zsemlét mindenki hozza magával. Ki az is? Évé paprikát biztosítunk. Igen. Még hogy Facebookon keresik az opcsikat? Én már nem is akarok erről hallani se, ami itt zajlik ezzel a versennyel kapcsolatosan. Nem is. De nem számoltak rá, hogy figyeljetek, számoljuk ki, hány közvetítés lesz, egyszerre van 3 helyszín, akkor ennyi ember kell. Ezt mondjuk így egy fél évvel ezelőtt, ugye? Ezt azért így össze lehetett volna rakni fejben. Lehet. Így is. Biztos, csak így nem olyan izgalmas, hát ugye? Jó, beengedő rendszer, az egyelőre még úgy alapjáraton dohog. Biztos láttatok a felvételeket, érkeznek az húszok, és akkor így most egyelőre nem le majd később. Igen, emeljárt, legyen, és majd bakortaszom. Jó, végül is csütörtök van, holnap indul. Hát azért még ma megcsinálhatják. Holnap indul már? Hát holnap van a megnyitó ünnepség. Filó megjött már? Tudni róla? Szerintem ő aznap jön, és aznap megy is. Begördült a rabomobil. Jó, hát szerint az nem érőszak. Hát jó, hát megmondta, hát most érted. Mert hogy érted, nincs magánál. Hát ha nincs magánál csaj, akkor az nem érőszak, mondta ez Logri. Milyen okos, nem? Okos. Igen. Na jó, elmegyünk egy picit, aztán jövünk, és egy érdekes dologgal folytatjuk, kőpapír olló bajnokságot rendeztek Budapesten. Végre. És hát olyan játékot szerveztek, amiben bárki ingyen részt vehet, közösségépítő ereje van a játéknak, a szervezők szerint. És van kőpapírolló világbajnokság, úgyhogy vendégül látjuk a szervezőt és a versenynyertesét, és megpróbáljuk bebizonyítani, hogy ez semmiféle tudatosság nincs, itt a szerencse dönt, hogy ki nyer. De ők azt mondják, hogy nem. Aha. És megpróbálnak megvenni bennünket kőpapírollóval, illetve megmutatni, hogy egy nyertes bárkit lever. Hát, ezt ki kell próbálni. Ja. Mert szerintem plusztán a szerencse. Hát persze, most miért figyeled a jeleket, hogy mit fogok mutatni? Nézel milyen a szemembe? Vagy vannak matematikai statisztikák, hogy kő után valószínű ollót mutatsz, két okay, olló után mutatsz papírt. Jó, mivel kezdem? Hogy álcsúcson vágsz. Az oké, akkor nyertél. Tehát még ezt mondjuk, két kő után biztos, hogy nem fog a harmadikra követ mutatni. Oké, ezt elhiszem, de például mivel kezdünk? Ha? Na, ott mi a matematika? Hogy az emberek hát, elmondom, hogy ollóval kezdek, akkor az kiszámítható lesz, de szerintem én ollóval indítok. Jó. Az elmélet nem hallották. Ha meg most vezess meg, jó, most vezess meg, és mégis ollóval indíts. Szerintem ez ennyit el lehet mondani, hogy én ollóval kezdtek, aztán meglátjuk, hogy mit lépe. Ez is egyiket több helyszínen zajlott, tehát, hogy mint Budapest és Balatonfüred, tehát, hogy ez egy ilyen nagyobb szabású véletet. Igen. A döntő telefonon játszották. Igen. De mit mutattál? Te mit mutattál? Ne csaj, kő. Jó, menj itt vagyok taksonyba, olló, akkor te nyertél. Ja, ki mondja belőle, hogy mit mutatott? Mondtam, nem most mondtam. Igen, FaceTime voltak, és telefonon nézték egymást. Na figyelj, megkérdezzük egy rövidre a szervezőt és a bajnokot, és megkérjük, hogy győzöl le bennünket. Hát aztán megverjük, és akkor elmutatjuk, hogy ma reggel még ez is sikerült. Így van, megvertünk egy világbajnokot. Na még nem világbajnok, szerintem még csak ennek a magyar versenynek a győztese. Aki majd megy a világbajnokságra. Egy magyar bajnokot megverni, az is szép. De bírni fogja a hallgatók szíve ezt a rengeteg izgalmat, ami ezt hordoz magában. Na meglátjuk. Azt olvastam, hogy a női nem 70%-a ollóval kezd, Zaki küldte nekünk. Aha. Jó, hát ez még korán van még az ilyen áthalásos poénokhoz. Igen. Oké, jövünk vissza 4 perc, pontosan 7 óra, itt vagyunk. És most, hölgyeim és uraim, folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 7 óra után 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, megjött a hideg front. Szél és lehűlés, nem lesz rossz idő, csak hűvösebb lesz. 38 helyett 28. És egy kis szelecske. Úgyhogy erre kell számítani, szombaton még egy kicsit borongósabb is lehet, akár de vasárnap már jó idő lesz. Menő. Vagy hát, na, nem tudjuk, ez van. Dolgozzuk fel az élményt, fogadjuk el, ha lehetetlen megváltoztatni, nem tudjuk, kész. Ennyi. Hát most nem tudom, ezzel nagyon nem tudsz mit csinálni, igen. Tehát ezzel nem tudsz mit csinálni. M0-ás beállt az M3-as felé, infotábla szerint baleset, Maglódi kijárat előtt áll már a sor. Ezt Niki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Játszottam Fekete-fehér ígéremet júni 15-én, a tálca pécsi sör megérkezett, viszont az ajándékcsomag még nem ilyenkor, mi a teendő, kérdezi Dávid. Idd meg a sört. Idd meg a sört és várjál. Az tényleg, kitartás, ugye, egy kicsit vannak bajok ott a csomagszállítással. Van egy kis torlódás. Torlódás van, igen. Általában úgy szokott lenni, hogy nem egyenként a postázzuk ezeket a csomagokat, ajándékcsomagokat, hanem így egyszerre, mint olyan 20-30-at. És valószínűleg emiatt, de kis türelem biztos, hogy meg fog érkezni. Amit Andy megígért, az úgyis lesz. Ez egész biztos. Úgyhogy Andy saját kezével teszi bele a kis bögréket a csomagba. Vagy egy kis szivarhamut találsz benne, akkor ez. Majd azért szóljatok, mert ezt megnézném. Igen, vagy egy Lambó kulcsot. Timi rossz helyre tett a Lambó kulcsot. A Bentley, az te. Lamborghini is van. Van? Hát az a kék. Ja. Látok, az bérel csak, de nem tudom, nem láttam, hogy ez... Na, jó van. Igazi vagy nem igazi. Azt nézem, hogy van-e még valami, ami a közlekedés érti, de csendes, hát, nyugodt. Budapestet azért semmi mondjuk, mert elkezdődött Mabem rakpart már lezárva, Fő utca két irányú, Csalogány utca, tehát ez a rész, ahol ugye az ugrótorony van, azt szerintem érdemes elfelejteni most egy 2 hétig. Amikor indul maga? Holnap van a megnyitó? Holnap. Élőben közvetíti, gondolom, az MTV. Zsoltó zenekar, ez persze. Hát, hogy az is lesz, hogy 3 órás műsorban, az is belefér. Mikor lesz? Mert be akarok nézni, kíváncsi vagyok. Hát tényleg, drukkolok, hogy jó legyen. Én annyira szeretném már, hogyha végre tényleg elkezdődne. Tehát, hogy... Igen, most már évek óta halljuk ezt a vizes VB, már annyi... Most már sportolókat szeretnék látni, nem politikusokat, nem rizsázás, nem újságírók, adókapokaiban. Nem összegeket. Nem, igen, nem összegeket, nem mikor készül el, hogy készül el, miből készül el, végre szeretnék látni egy medencét, aminek a partján fantasztikus sportolók állnak, és megpróbálják legyőzni egymást ezeket a világbajnoki érmekért, mert erről kellene szólni az egésznek, ahelyett, hogy van ez a össznépi vircsaft. Hánykor van a mennyitő, inkább azt mondná, okoskodj itt nekem. Ja, mondjuk ez is igaz, azt meg viszont nem tudom. Tehát, hogy igen, azért beszél erről. Pufogsz, mondom, nem mikor a mennyitő, mert holnap játszik Roger megint, csak azért mondom, hogy nem mindegy, mert itt azért átfedések vannak. Azt tudod, hogy 40-ben vagy? Tesa, csak mondom, hogy megvagy ezzel, hogy mínusz 40 az egyenleged. Ma mindent vagy semmit? Ma nem játszanak sem, ma senki nem játszik. Hát csak a csajok játszanak. Hát azt nem. Legalább nem bukom. Csak mondom. 40 játékpénzzel tartozom? Görgeted az egyenleget, görgeted, nem akarsz fizetni, és hát így egy napról napra egyre több. De csak jelzem. Hallotta ezt valaki? Tud erről valaki valami semmit, ugye? Hát azért erre elég sok tanul. Hogy jutottunk el a 40-ig? Tegnap volt egy Berdich Gyokova jutottunk. Hétvégén játszanak? Pénteken játszanak, és vasárnap. Jó, akkor holnap már tudunk fogadni. Hogy ne tudnánk? Hát holnap van. Most én most megsértselek ezzel a 40 játékpénzzel. Nyugi. Egy dupla vagy semmire földobhatod majd a döntőre. Nem is érthetnél, már körülbelül ennyi a bukom. Ja. Ha már kérdeztétek, július 14-e 21 órától 22 óráig ez van ideírva nekem nyitott ceremónia gyanánt. Nem az volt ne. Hát de a 3 órás ünnepséget ígértek. Figyeljetek. Jön Szilo Green, elnyomja a 2 számát, ez legalább 6 perc, de hát 3 órás nagy nyitő ünnepséget ígértek. Budapest2011.com, tehát, hogy ott találtam az információt a menetrend topikban. Aha. Tehát, hogy ez hivatalosnak tűnik. Jó, na, de jó, biztos, hogy este lesz, tehát 21 óra. Igen, 21 az. Uh-huh. A Finnországban nem ezt hallottuk, de hogy nálunk már ez itt este. Mert a kivilágítás, a fények, érted, hogy jól nézzen ki az egész. Hát a sötétbe kell, hogy menjen, persze. Hát az világosban nem néz ki jól. Na jó, van, kíváncsi vagyok. Drukkolok tényleg, hogy legyen szép, meg legyen jó. Meg hát nyerjenek a magyarok, nem? Kik játszanak? Menjünk tovább. Ki van itt? Ebben a csapat? Ebben ki van? Még valaki még komolyan gondolja. Még a végén elhiszik. Na, Kőpapír Rólóval foglalkozunk egy kicsit, mert hogy bajnokságot rendeztek belőle, és mi arra gondoltunk, hogy leteszteljük. Kíváncsiak vagyunk, hogy ez szimplán a véletlen műve, hogy valaki ezt megnyeri, vagy van ebben matematika, vagy figyeled az ellenfelet, nézed, hogy mivel támad, te mivel támadsz vissza. Mert hogy van ennek a kőpapír versenynek, ennek a budapesti versenynek egy győztese, és gondoltuk, elhívjuk, hogy verje meg bennünket is, mert sokan mondják, hogy hát igazából ebben nincs tudatosság, nincs taktika, nincs valószínűségszámítás, csupán a véletlen műve. Legalábbis ezt osztjuk. Aztán majd, ha jól elfenekelnek mindhármunkat, akkor rájövünk, hogy azért ebben mégiscsak van tudatosság. És hát rendeznek kőpapírolló világbajnokságot is. Hoppá, ami azért vicces, valljuk meg. Hát reméljük. Van ez különben. A fölvonulsz országzászlóval, mész igen, előre. Igen, négy évente rendezik, igen. És országzászlóval vonulszik. Olimpia. Igen. Hatalmas tomboló, legalább 8 fős tömeg előtt. Igen. Na, megérkezett hozzánk az a verseny szervezője, és a budapesti bajnokság nyertese, Balázs Kornél. Hello, sziasztok, jó reggel, ciao. Várjatok, azt is benyomom. Ki a győztes, ki a szervező? Én vagyok a szervező, ő győztes. Miért nem szólsz te ott nekem ebben? Beszélj valamit? Én vagyok a szervező. Nem szólsz nekem. Beszélj a másikba. Aha. Hello. Az szól. Az jó, Szól. Jó, akkor egyelőre egy mikrofonotok szól, ami a kezetekben van. És akkor... Összehajolunk majd duettet nyomni. Na, nagyon jó. Te vagy a szervező. Igen, többek között egy 10 fős szervező csapatnak köszönhető a kőpapíroló bajnokság. Mit kellett szervezni, hogy mindenki hozzá a kezét? Alapvetően magát, a sportszerűségét kellett megszervezni ennek az egésznek, mert kőpapírolózni magának otthon... Aha, na most már ez is elszállt, nagyon jó. Na. Gyere a másikhoz. Tehát, hogy magának otthon kőpapírolózni bárki el. Azt letelted akkor, ami a kezedben van, bocs. Ettől függetlenül ahhoz, hogy egy sportként tudjon működni, már egy sokkal szervezettebb történetre van szükség. Az, hogy itt csapatokat, az, hogy szabályokat felállítsunk, hány győzelem után, hány fordulóból lehet bejutni a bajnokságba, és ki lehet annak a szűrése, hogy ki lehet az, aki majd Magyarországot képvisel. A világbajnokságon? A nemzetközi bajnokságon. Wow! Ez nagyon menő. Csak én hallottam rosszul, vagy tényleg azt a szót használtad, hogy sport? Igen, igen. Sport? Aha. Sport, abszolút. Hiszen hát is a sakk is az. Amerikában a legnagyobb sportadó az ESPN közvetíti a kőpapíroló bajnokságot Amerikában, tehát komoly nézettség. Ők is szervezik. Hajnal háromkor. Ha nem gondolnák annyira komolyan, nyilván nem tartanák meg. És van ott egy világbajnok, vagy van egy amerikai bajnok a kőpapírolónak? Évről évre. Évről évre mindig ugyanaz. Mondjuk idén nem rendezik pont Amerikában, idén Angliában tartják, és jövőre is lesz Angliában, és az a célunk, hogy mivel közben megtudtuk, hogy a japán bajnokságra csak nők delegálhatnak. Ezért átoperáltatjátok a Budapest bajnoknak. Angliában tervezzük küldeni a bajnokunkat, de mindenképp egy nemzetközi szintű megmérettetés. Na most ugye azt mondod, hogy Tokióban már bemutató sportág lesz az olimpián, akkor komolyan mondom, hogy benyalok magam. Nem, hát el tudunk indulni, végre egy olimpiai sportág, el tudunk indulni. Nagy háborúk dőhettek volna sokkal békésebben, hogyha kőpapírolóval rendezik őket. Innentől kezdve az olimpia, mint a béke szimbóluma, szerintem abszolút a kőpapírolóval szinkronba lehet. És az amerikai bajnok ugyanaz, tehát megvitte a címét? Nem. Tehát mindig más. Évről évre változik, igen. Vagyis a vak szerencse, nem? Nem, egyáltalán nem gyakoroltak eleget. De mit kell gyakorolni? Várjál, mit kell gyakorolni? Meséljétek egy kicsit magáról a szisztémáról, mert én nem értem, mert annyira tényleg a véletlennek tűnik, hogy ki mit mutat. Egyrészt lehet a reflexekre gyúrni, tehát nyilván vannak azok, akik abszolút ilyen érzékfejlesztésnek fogják fel a történetet, és azt figyelik, hogy utolsó másodperc töredékében előkapják az ollót, előkapják a papírt, vagy éppen úgy marad a kezem. De hogy előkapja, hogy látja, hogy mit mutat a másik, és... Lehet látnia, hogy hogyan fog mozdulni az ujja. Illetve megvan ez a pszichológia, amit már is szeretünk terjeszteni, hogy ha kétszer, tehát ha ketten ugyanazt mutatják, akkor nagyobb eséllyel mutatják következő alkalommal azt, ami azt ütné. Lehet számítani erre, taktikázni lehet, ez jóval több, mint szerencse, tehát ide fel kell készülni lelkiekben is. Le kell fogadnod, kifújod magad, egyé válsz a játékkal, az elemek harca ez végül is. Azt a mindenit. Te figyelj! Tehát, hogy készülsz rá? Tehát mi az edzés? Folyamatosan csak a játszás? Vagy van olyan, hogy otthon tükörben egyedül magad? Nem. Hétfő, szerda, péntek van, és akkor hétfő, kő, szerda, papír, péntek, olló. Srácok, arcoskodtok, mindjárt helyre lesztek téve, gyorsan, három játékban. Kiadtad pont a papírnapot, ahogy látom. Igen. Na, te vagy a győztes? Igen. Hello, jó reggel, ciao. Jó reggel. Te Kornél. Hát először is gratulálunk. Gratulálunk. Nagyszerű, hol az érem, hol a kupa? Nincs most. Igen. Ez még nem a döntő. És hát ez most ilyen budapesti regionális volt? Igen. Aha. Többből áll ez. Hány nyert meccsed volt? Fogalmam sincs, nem számolt. De körülbelül nagyságrendileg. Körülbelül 10 föl és csak 2-szer vesz. Hát ez már a nagy bajnokok szerénysége. Ennyi. Én azt érzem. Te 10 meccsed volt, és abból 8-at nyertél. Igen. Körülbelül. Aha. Hát figyeljetek. Nézzük meg akkor. Nem tudunk mit csinálni. Te is azt mondod, hogy nézed, hogy mit csinál a másik, mit mutat. Figyeled, hogyha kövel nyert, akkor valószínűleg újra kövel jön, és azt ütőt mutat, vagy a követ ütőt kell majd mutatnod. Tehát próbálsz így nem, számolni. Nem az utolsó másodpercre hagyatkoztam, inkább valószínűség számításra. Mert én azt vettem észre, hogy a legtöbben követ mutatnak a legelején. Aha. Utána sokszor még egyszer, tehát így az egész körülbelül a kőből indul, és utána minél többször mutatjátok ugyanazt, akkor utána egyre nagyobb valószínűség, hogy valaki azt mutatja, ami a követ üti, vagy éppen pont fordítva, mert azt várja, hogy te fogod azt mutatni. Aha, na most az egyik lábam már beleakadt a kengyelbe, még a lovon vagyok, de már egy kicsit húzaló. Tehát hogy van, tehát hogyha kővel indulunk, ez egy érdekes dolog, mind a ketten követ mutatunk. Akkor egy idő után, ha kétszerűen követ mutatunk, akkor te valószínűleg papírt fogsz, mert azt gondolod, hogy én megint követ fogok. Te megint kővel jössz. Igen. Aha. De mi van, hogyha a másik azt találja ki, hogy most ő valószínűleg arra számít, hogy kővel fogok. Mert hogy egyébként a nagyszámok törvény alapján mindenki kővel indítja. Általában nem a játékban kővel indít mindenki? Én azt vettem észre, hogy igen. Aha. Igazából én azt... Jó, minden titkodat ne áruld el, mert lehet, hogy hallgatnak. Igen, hallgassanak, mint az amerikai bajnok, vagy a japán bajnok. Mondjad, Balázs? Alapvetően... Közelebb kicsit. Alapvetően azt vettük észre, mi azért szoktunk belső edzéseket is tartani. Hát az komoly fizikai váló. Hogy a kiszámíthatatlanság mindig kifizetődő. Gyakran nem hiszik el rólam, hogy 10 percen keresztül képes vagyok csak követ mutatni, és ez a nyerő stratégia. A kő... Hát összesen 3 meccsed van valakivel. Nem? Hogyha egy belső edzést tartunk, azért jóval többre van lehetőség, illetve a verseny is úgy megy maga, hogy először több csoportra szétbontjuk a játékosokat, míg a szágas kiesési rendszer van, 2-1 vagy 3-0-ra kell végződni a selejtező körökben, a 2-3-4 akármennyi versenyző összejön csapatból, összejön egy döntőkör, ott viszont már a legjobb 5 játéknak kell számítania az abszolút döntőbe, az első helyért pedig 9-et kell megnyerni ahhoz, hogy megnyerje valaki, úgyhogy ott már nagyon kell figyelni, és ott a feladatokat is szétosztjuk, hogy egy valaki vezeti a játékot, egy valaki vezeti a tornamentrendszert, más jelzi a pontokat, mert annyi fele kell figyelni, nagyon gyorsan mennek. Kérdezik a hallgatók, itt van doping? Tehát itt van, hogy kizárnak valaki dopingolásért? Mi számít dopingnak? Nyilván nőknek fel lehet venni milyen dekoltát, pólót, és akkor ezzel elterelhetik a férfiaknak a figyelmét. Ki játszák jobban, a csajok vagy a pasik? Azt vettük észre, hogy a pasik... Pasik jobban játszák. Igen, egyelőre, igen. Már csak azért is, mert ő is amúgy is egy ilyen erőteljes színháló. Mert jobban megyek a feszültséget, biztos. Aha. Meg a nők könnyebben elengedik a kövüket, és... Igen, csak talán nincs kedvű hülyeséggel foglalkozni. Lebegő papírok. A neve az Kőpapír Olimpia, hírja valaki. Ja, igen. Amúgy a magyar játszunk bajnok egyet. Az jövőre fog megszületni, mert 4 bajnokságot tartunk egy évben, most csak a nyári bajnokunk született, meg volt egy tavasz is, lesz őszi és téli is. Minden bajnokság első 8 helyezettjét delegáljuk a szuperkupánkra, aminek a győztesét szeretnénk kiküldeni erre a nemzetközi versenyre. Úgyhogy belőletek is lehet bajnok. Oké. Ők szeretnének. Akkor nézzünk egy meccset. Na, jó, jó. Kit akarsz kihívni? Hívjál, hívd ki mondjuk a Ferit először. Szívas meg a Kornél? Vendég az egész stúdiót. Tessék? Jó, gyere Kornél. Gyerünk, egy kőpapírolló, tessék. Jaj, hadd mondjak el, hogy számomra ez az egészet az vált. Köszönöm a szüleimnek. Alapjaiban, igen, hogy az egy fontos univó, hogy több kör van, ami viszont általában az ember nem játszik 2-3-nál több kört senkivel, mert így valamit eldöntöttök, vagy róla. Jó, igen. Legyen ez egy 3-körös a Ferivel. Egy 3-körös. Az jó. Oké? Okay? 3-körös. Mi a szabály? 1-2-3? Vagy hogy? Ollóra. Ollóra. De hogy? Tehát ollóra, vagy ollóra? Ló. Ja, lóra. Ló. De ol, ló, vagy olló? Ló. De ol, ló. De figyelj, a dél-koreaiak, akik kaupaupónak hívják, az a mire? Kaupaupó? Aha, kaupaupó. Kaupaupó. Hát a póra. Most olvastam. Ott a póra mutatott. A vendégünknek el kellett magyarázni, hogy szörp, egy, hipóz, ló. Aha. Facebookon egyébként tudjátok nézni a közvetítést, jó? Ahogy Ferit rommá verik, aztán Janit, és aztán engem. Nem biztos. Oké, Feri a legjobb egyébként valószínűség számításban. Na, egy-kétű három. De jó, hogy már kakiltam, mert most biztos berosálni. Edzőbá, valami tanács? Valami tanács, edzőbá? Nem a kezem? A kőre számít. Ha ennyire figyelt, biztos el fog verni. Mit? A kőre számít. Ha ennyire figyelt, biztos el fognak verni. Hogy ha ennyire figyelek? Hát már menne a játék. Ja, már menne a játék. Ja, a spori szólt. Várjál már, és az edzőm, hát hadd mondjon már 2 mondatot, hadd gyúrjam el a kezem, ember. Hát ez egy bajnokság, nem izé. A mi bajnokunk edző nélkül érkezett. Köszönöm. Jó, hát nekünk itt van, vannak masszőreim. Mester, mi a taktika? Ne hagyd, hogy az érzelmeid elragadjanak. Mi az ő, megyek előre? Már mint a múltkor. Főnök, mit mutassak első? A házpresszóban. Tudom, is miért a vége. Főnök, berúgtunk, az lett a vége. Mit mutassak elsőre, főnök? Belenézzük a szemébe? Jó van. Múltkor is kikaptál tom kepet, ugye? Semmibe nézek, jó, vagy semmi ne? Semmi alkoholmentesed, úgy értem? A jó vagyok. Jó van. Oké. Hajrá, megcsinálod. Hogy tartjuk a kezünket, így? Hajrá, Feri. Hajrá, Feri! Miért mutattál követ? Azt mondtad, hogy... Mindig kővel indul, hát elmondta, hogy mindig kővel indul. Nem, figyelsz, látod? De nem, mert hogy mi indulunk kővel, amatőrként. Meg most kicsorbult, mire számítottam. Várjatok. Kicsit kicsorbultál. Kornél mutatott egy követ, Feri egy ollót, tehát 1-0. Elmondta, hogy mindig kővel indul. Nem ő indul kővel, mi amatőrök indulunk kővel. Mondom, mire számítottam, érted? Arra, hogy ő arra számít, hogy én követ mutatok, ezért ő papírt fog mutatni, ezért én azt átvágom az ollóval. Ezért jó, nem szerencse játék. Oké, okay, nézzük. Jó, gyerünk, egy pontot meg kell hoznod, Feri. Egy pontot el kell hoznod. Egyet el kell hoznod. Maradsz a kőnél? Fent, ki? Fent? Igen, nem mondd el. Igen? Nem beszéletek egymás, úgyis csak megvezet. Tényleg, Dumán, lehet, hogy maradsz a könél. Maradok, biztos, hogy maradsz. Van ilyen, vagy némán kell lejátszani. Tehát nincs közbe dumálás. Nyilván ez fejben dől el. Fejben dől el. Oké. Okay. És gyerünk, már megyünk. Már megyünk. Már most te most megyünk. Már, koncentráljál, ne felejtsd el, honnan jöttél. Hova nézd? Ne ide nézél a szemedbe, ne a kezembe nézd. Oké, jó. És bizonyíts. Kő, papír, olló. Jó. Mindketten követ mutatnak föl. Ez az. Nem vagy olcsón. Nem vagy olcsón a vizét. Vagy nincs, hogy ez egy gránit, másik homok. Kő, papír, olló. És megint mind a ketten követ mutattak. Ez egyre durvább. Ez egy jó. Húzz egyet. Mi történt? Mi történik most? Ugyanazt mutatták kétszer. Miért ilyen szar a hangunk, Zsül? Mind a ketten követ. Beszél a mikrofonba, léci. Mindketten követ mutattak kétszer egymás után, úgyhogy most, ha harmadjára is ugyanazt mutatják, akkor szigorúan le kell rázni a kezüket, húni kell egyet. Hú, ne szórakozzál, szigorúan le kell zárni. Nem az a baj, hogyha harmadszor is, hanem majd, hogyha 303-at várjál, akkor most egy pont van Kornélnál, és egyébként nulla, ugye? Okay. Akkor azt most megnyerte a hármas szettet. Nem. Nem háromig játszott? Hát de három nyertig. Nyertig. Három ja, nyertig. Nyertig. Jó. Na, jó. Egy. Kő, papír, olló! És tudta, hogy látod, na ez az igen? Okos. Ez az okos, bár szerintem... Kornél, várj csak, mondjuk el, ollót mutatott Feri papírt. Igen, és elvágta a papírt. Játsszátok le a harmadikat, na, aztán el kell mennünk reklámozni. Gyerünk, 2-0, 2-0. Ne hozz szégyen Feri a Békési drabál esik. Kő, papír, olló! Megint követ mutattak. Kő, papír, olló! Áj, és tudta, hogy én maradok a kövé. Ügyes gyerek. És a Kornél harmadikra papírt mutatott, a Feri pedig ollót. 3-0. Te jössz, Jani, felkészül Vadon János. Meg tud csinálni. Ez itt a Reggeli Show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. Szegény Enrique, jó nyakon vertük. Nagyon elég de már volt el, már megkapja, jó tiért megkapja, már 20 másodperc volt csak, úgyhogy nem van. Fontos a dolgok is, mint ő. Budaörsi úton befelé két autó összement, rendőr intézkedik, kezd alakulni a dugó. Puszi Anita, M1-M7 beállt, én még Török Bálintig sem jutok el érről. Banderas küldte nekünk. M3-on 151-es kilométer Pest felé, két sétálgató fesztiválozó a leállósában. Ők vajon merre fesztiváloznak? Hát, ott van most oda, mert Velencéig gyalog. Az M3-on 151-esről indulnak, az szép. Igen, lehet, hogy az állapotok alapján tűnt úgy, hogy fesztiválozom. Köszönjük a közlekedési híreket. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu az utazási biztosítások kiinduló pontja. Nagyon vicces dologgal foglalkozunk, ugye kőpapírolló, mert egy világbajnokságot is rendeznek ebből, és hát mi meghívtuk most a regionális bajnokot, Kornél, aki a budapesti bajnok, de hát lesznek még ugye évszakgyőztesek, és közülük dűl majd el, hogy kimegy Amerikába, jól mondom. Ugye? Amerikába. Angliában. Igen, ahol hát kőpapíroló világverseny lesz. És Feri kikapott 3-0, tehát valami kell, hogy legyen ebben. Hú, én nagyon hittem Feriben. Én is magamban. Jó, de azért hoztam egy pár döntetlen. Hoztál, volt egy-két nagy csata. Igen. Nem. Nem volt nyerés? 3-0 volt. Igen, döntetlenek voltak. Nem, döntetlenek voltak. Adáson kívül lehet. Aha, na, jó van. János. Mester, maga jön. Tedd helyre. Aha, jó. Tedd helyre. Mi az alaphelyzet, hogy kell tartani a kezemet? Melyik a kő, melyik a papír, melyik az olló? Indulunk, mert minden kőből indul. Minden kőből indulunk, mert minden kőből indul. Aha, minden kőből indul. Minden kőből indul. Okay. Ne felejtsen, hogy emlékezzen erről, hogy mondjuk, hogy mire készültök a kőpapírolló bajnokság mellett. Mert van egy nagyon komoly Guinness rekord kísérletetek, azt azért említsük. ott talán mi is ott leszünk. Na, János, csinálj valamit. A Facebookon megy az élő, csak mondom, hogy János rommáveri a regionális bajnok. Majd tarkon beremézi. Ha valaki azt hitte, hogy ez csak szimplán véletlen, és nincs ebben valószínűleg számítás meg. Kő, papír, olló! Mindketten papírt mutattak. Később mutatod. Figyelj, akkor mutasd, amikor mondom, hogy ló. Jó, hát János, figyelj, csak mondom, hogy ló. Lóra. Te nem tudod. Ló. Nem tudod, hogy János igazából egy mimetikus polialoid egy millisekundum alatt felismeri, hogy mit mutat az ellenfél, és változtat. Kő, papír, olló. Új, de jó. Várjál, várjál. Mi történt? Mind a ketten követ mutattak. Mit csináltam? Csak mondom, hogy mind a ketten követ mutattak. Kő, papír, olló. Jaj, de jó, Jani, megvan az első pont. Papírral takarta a követ. Na mi van, bajnok? Most már ezek a gatya, mi? Köszönöm édesapámat, idősebb Banon Jánosnak, hogy pénzt, energiát és időt nem sajnált az iskoláztatásokra. Egy nyert meccsed van, János, és egy csomó döntetlen. A háború még több. Egy, két. Na mi van? Na már számolni se tudsz, mi? Óvjunk. Ez új bajnok. Na, okay. Kő, papír, olló. Mind a ketten követ mutattak? Mind a ketten papírt mutattak? Jaj, de jó, Jani 2-0! Jani papírt mutatott, és ezzel 2-0! Jó, oké. Na, kicsit az ollódon. És kő, papír, olló. Ajajaj, 2-1, János János ollót mutatott. Drámai feszültség. A budapesti bajnok. Jani megnyerte, de a három meccs a becsületért megy tulajdonképpen. A 2-0-nál már van egy nyertes szituáció, a plusz egyet becsületből érdemes megadni. Jó, hagyjuk ezt, játszatok inkább, jó. Azt mi? Na, de megnyerte, Jani. Azt hagyjuk ezt, hagyjuk a rizsát, játszatok tovább. Nincs több meccs, vége van, ennyi volt. Én most akkor a nyár közepi budai bajnok vagyok, vagy igen, így van, a rádió egy bajnoka. Te ezzel elődelegáltad magad az őszi bajnokságra. Az őszi dorogi regionális bajnokságra, ahonnan mehetsz tovább majd Ócsára. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm szépen, hogy ennyien hittetek bennem, de tartozom egy vallomással, és ez itt egy bejelentés helye. Azt gondolom, hogy vissza kell vonulnom. Most itt a csúcsom, ne labajd. Nem magyadod abba. Nagyon jó. Új, na játsszuk egyet, gyerekorni, nézzük meg. Hogy kell ezt csinálni, oké. Okay. Na, eddig tartod a bizsőséget. Papír, olló! 1-0! Bocsánat. Ennyi, egy papírra takarta a követ, kicsit ollónak indul, de aztán... Ennyi gyerekek. Nézd oda, mert megóvnak. Megyek egy nulla. Figyeljünk. Készülj már. Ne szállj el. Oké. És... Kő, papír, olló! Egy-egy. Ajajajajajaj. Ezt már nem bírt olyan szívem. Figyelj. Kő, papír, olló! 2-1 elhúzott. Hát magyarul nyert. Most mi megnyerte? És nyert. Megnyert, hát ugye 2-1, tudod, érted? Ja? Na ez egy hülye játék. A baromságot ide se jöttök. Mit kérdeztek itt? Nagyon szépen köszönjük. János, hát azért egyet hoztál. Figyelj, nagyon jó vagy. Stúdió szinten is 2-1 lett az arány. 2-1 stúdió szinten, így van. Hagytam-e végre neki egy győzelmet, hogy ne logóra menjenek haza. Mondjátok el, hogy milyen Guinness bajnokságra készültök, ez az utolsó mondat. Augusztusban fogunk készülni egy bujbuj zöldet. Guinness rekordra. Aki követi a beszélgetés oldalát, semmiről nem marad le, minden játékunkat és akciónkat ott tesszük közzé. Aki azt mer írni, hogy uborka szezon van, és nincsen más témák, azután, hogy bejelentettük a bujbuj zöldet, Guinness rekord kísérletet, jövő szerdán pedig akasztófázunk a Várkert bazárban. Hát az őrület. Ne, ezt csináltuk, ezt én ezt nem bírom. Bújbúj zöldek, Guinness bajnokság. Hát Guinness rekord. Guinness rekord. Miért? Van csúcstartó, van előző bújbúj zöldek? Vagy... Épp azért lesz könnyű rekordot állítani. De hatan összeállunk és bújbúj zöldek, azunk az is Guinness rekord. Az a célunk, hogy végig rakjuk az egész Szabadsághidat. És ott mindenki bújbúj zöldek azért. Így van. Elejétől végéig. Te így nagyon ráérsz? Neked miért rád? Hogy elvedik fel a programban? Ennek is van egy dél-koreai változat, mint a kőpapírról, meg a kaupo. Hogy megyek dél-koreaiul azt, hogy bújbúj zöldák? Azt a mindenségét neki. Nagyon szépen köszönjük, srácok, hogy itt voltatok. És meggyőztetek bennünket arról, hogy ez egy komoly sport. Igen. János azért ejtett egy foltot ejtettél, igen. Milyen kis győzelmekkel is beérünk így lassan 40 és 50 évesen. Köszi Balázs, köszi Korné, sok sikert nektek, köszönjük szépen. Szevasztok, köszönjük szépen. Bújbúj zöldák. Azért a bújbúj zöldák Guinness rekordra menjünk már. De ott kell lennünk. Bújjunk már egyet. Nem szeretem őket. Annyira irílem, hogy ennyi idejük van. De tényleg. És ebbe bele energiát teszel bele, kitalálod, helyszín, játékszabály, érted? Szerveznek vajon edzőtáborokat? Menni, mit? Bújbúj zöldág edzőtábor. Igen, lehet, hogy... totán a tornacsarnok mellett. Igen, azt a minden segít neki. Azt mondja, hogy az otthoni folyami rákomat 18 óra megvertem, írja valakinek, hogy ezzel megnyert. Igen. M7-es kigyulladt busz miatt állt be, kis videót töltöttem fel nektek, te jó Isten, ezt Kati küldte nekünk. Igen, egy kigyulladt busz talált az M1-es találkozás előtt Budapest felé, és emiatt van dugó, ezt többen kérdeztétek. Köszönjük szépen. Elfáradtam. Ugye a sport milyen marha nehéz? Fel kellett hívnom magam erre a bajnokságra. Elfáradtam. Én egyszerűen mérhetetlenül boldog vagyok. Legyőztél egy regionális bajnokot. Hát elvicce. Na, elmenjünk egy picit hírezni, reklámozni. 8 perc, ha pontosan 8 óra, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Jó, mi fújunk egyet, mert drámai volt ez a megszólás, aztán így vagyunk mindjárt. Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsor. A reggeli show. 8 óra után vagyunk pontosan 7 perccel, és már július közepe van. Nem a szülinapom miatt mondom, nyugi, nem. Igen, Jani, tegnap... Elkezdtél rendszeresen edzeni? Nem, most nem azért mondtam. Már hosszú ideje nyomom, ja. Aha, jól is csinálod egyébként, ja, szerintem. Hát figyelj, föl kell készülni, nem tudod azért, ez mégiscsak itt van a 27-dike. Vannak azért nehezebb pillanatok, tehát vannak hullám bölgyek. Amikor nem akarsz elindulni, van, és olyan, de olyankor a legjobb megcsinálni. Például tök érdekes, hogy egy olyan edzés, amikor nem akartad elkezdeni, és akkor ész haza, jobban esik még a fröccs is. Erről tudnál egy picit bővebben beszélni? Félreértitek. Kimennék az albumért. Ja, akkor menjünk együtt. Menjünk el. Félreértitek. Véletlenül sem, a július 18-ai születésnapomról akarok beszélni. A tegnap a kisboltban... Osztott edzés terv? Három sportágra külön-külön? Így van, de egybe van gyúrva, tehát azért figyelni kell, hogy minden hétre essen olyan, de van, amikor például duplázom. Uh-huh. Érted, hogy van mondjuk bringa, és utána egyből egy kis fúrás. Hú, az mondjuk nem lehet. Az ilyen. Nyugi, tényleg nem ezért mondtam. Na, mást akarok mondani. Csak hogy már július közepe van. Csak ezt akartam jelezni neked. Én ezt mindig jelzem, tudjátok. Jaj, ebbe igazad van. Mindig jelzem. És elkezdtek rövidülni a nappalok. Rövidülnek már a nappalok? Szerintem igen. Rövidülnek, igen, és itt a karácsony. És mindjárt itt a karácsony. Bocsánat, egy pillanat, ne arra ugyatok, dolgozom. Itt vagyok. Lacinak kellett írnom egy fontos információt. Kérdezzük meg, hogy jó-e neki akkor? Jó, csak itt már szervezünk közben még valakit. Persze. Most egy ilyen élő, nyári szünetes, laza, fiatalos, könnyed műsoron a hallgatók hallhatják, hogy szervezünk valakit most 9 utára. Nem egyszerű a mi életünk. Most is bejött ide ez a bujbuj zöldrág Guinness rekord kislet. Jó, azon ki vagyok. Már ezeken rajta kell lennünk. Rajta kell lennünk most, hogy érte, nem mehetünk el egyetlen téma mellett sem. Hát minden mi felbújdult még, hát olyan vagyunk a bujbuj zöldrág miatt. De sokan nem értik egyébként. Sokan nem értik. Barna is azt írja a Viberen, hogy nem tudom, miért gondolom azt, hogy ezek a fiúk nem fognak egy munkabalesetben megsérülni. Tehát, hogy azért... Nem mondta, hogy a bujbuj zöldág Guinness rekord nem nagy dolog. Szerintem nem tudsz ilyet kitalálni. Óriási. Nem. Mennyi idejük van, de tényleg. Na, egy nagyon helyes kis összesítést akarok nektek mutatni. Nem tudom, olvastátok-e. Megnézte valami agyament, de egyébként nagyon jó a cikk, hogy az 1990-es évek elejéhez képest, ahogy egyébként rengeteg nyugat-európai országban, meg Ázsiában, ugye hát a modern világnak köszönhetően és a technika fejlődésnek köszönhetően gyorsult a közlekedés. Gyorsultak az autók, gyorsult a tömegközlekedés, és A-ból B-be sokkal rövidebb idő alatt tudsz eljutni, ahogy valahogy egyébként a légi közlekedés, és tehát minden egyre gyorsabb és gyorsabb lett. Valahogy egyébként ezt is várna az ember, nem? Ha tehát, már hogy fejlesztenek, ha már beruháznak. És... Megnézte egy magazin, hogy a MÁV az 1991 óta, ha menetidőt nézzük, akkor mennyit gyorsult. Uh-huh. Tehát, hogy mennyi idő alatt tette meg a MÁV mondjuk a vonat szerint Siófok Budapest, vagy kezdte Budapestet 1991-ben, amikor tényleg még lovak húzták szinte, ugye a vasúti kocsikat, vagy jó. Igen. Gőzmozdony ment szinte, és a 2017-es évhez képest. Mennyi gyorsultak a vonatok? Aha, 26 év. 26 igen. Év alatt nyilván kellett, hogy gyorsuljanak, a kérdés csak az volt, hogy mennyit gyorsulnak a vonatok. És nyilván méltányossági alapon a Vác-Budapest vonalat kivették belőle. vele, hogy ne. Igen, az ne zavarja, meg ne ugye zavarja, az volt az első vasútvonal Magyarországon. Na várjál, 26 év. Ott biztos, a tradíciók még mindig működnek. Arra emlékszem, igen, ott tartják magukat. Arra emlékszem, hogy például Székesfehérvár is környékén teljes pályacsere volt, mindennel egyetemben megcsinálták, az északi részt is a balatoni vasútvonal. Tehát a déli balatoni közlekedést is megcsinálták, így van. Akkor azt mondom neked, hogy mondjuk egy 30%-kal gyorsabb. Tehát kb. Egy 30%-kal gyorsul. Ugye pálya rekonstrukció volt egy csomó helyen egyébként, ugye nem is a vonatok állapota, vagy a mozdony állapota miatt mennek sokszor lassan vonatok, hanem nyilván a sínek állapota miatt egyszerűen nem mehetnek gyorsabban, pedig azon a vonalon akár képesek lennének gyorsabb haladásra is. Tehát azt mondod, egy 30%-kal gyorsul. Én azt mondom, 26 év alatt 30%. Ugye, ha egy 20-as, akkor szerintem az, én nem vagyok ennyire optimista, mert azért hallani ezt-azt, azért mi is ekkizzük őket rendes, szerintem egy jó 20%. 20%? Tehát 30-20%. Várjál, szoktuk nézni a térképet, a késős térképet, ott mindig ez a Cegléd, ott van a piros ponttól, a Cegléd felől. Igen. Balatonon soha nem szokott, tehát ott nincs piros, ott mindig zöld. Igen. Figyelj, hát jó, hogyha ha igen, és akkor Cegléd, és akkor mellé veszük tényleg a már említett Vác-Budapestet, illetve a keleti Szolnokot, akkor azért ne, 20%. Jó, az annak is Feri. Érted? Most akik nyilván vonaton utaznak, azok azt érzik, hogy tehát ezért ez lassú, meg hogy nem sokat gyorsul, de ti azt mondjátok, hogy 30-20%. 23, hányat számoltál? 26 év. 26 év. Na mondok akkor egy-két menetidőt. Siófok. Budapest, ugye Siófokot kell érteni. 1991-ben ezt 85 perc alatt tették meg a vonatok. 99-ben 93 perc, 2017-ben 75 perc. Akkor tehát, javult. Javult, van azért itt egy komoly, nem tudom, 20%-os gyorsás. Keszthely, 1991 148 perc, 2017 166 perc. Aha. Ne. De megnézték az adatokat. Tehát már egy Budapest Keszthelyen a 91-es 148 perc helyett most már 166 perc alatt lehet eljutni. Tehát masszív lassulás. Csúszott. Balatonfüred, 1991 114 perc, 2017 119 perc, szintén lassultak a vonatok. Egy 27 év alatt egy 5 percecskét. Jobb esetben. Tapolca, 1991-ben 162 perc alatt mentek a vonatok, 2017-ben 197 perc. 30 perc! Ne, fél órával! Jézusom! 27 év alatt vannak olyan vonalak, amik körülbelül 20 vagy 30 perccel többet mennek, és fél órát lassultak 27 perc alatt. Aha. Tehát itt gyakorlatilag azonos típusú fogalmazunk így, tehát hogy nem így, nem az van, hogy most összehasonlítjuk egymással a gyors vonatnak meg a személy vonatnak. Nem, ez ugyanaz. Győrben ma éppen annyi idő alatt jut el, mint 99 az Eurocity. Szeged a rendszerváltás óta kb. 140 percébe kerül azoknak, akik utaznak Budapestről. Debrecenben a menetidő 5 perccel hosszabb lett, Miskolcra pedig kb. 10-15 perccel hosszabb ideig jutunk el szintén. Tehát nagy átlagban leszámítva egy Budapest Siófokot, lassabbak lettek a vonatok. A Budapest-Siófok pont nem. Azt mondom, hogy leszámítva például egy Budapest-Siófok vonalat, ugye, ahol mondjuk 10 percet gyorsultak vonatok. Tehát a polca kifejezetten dráma. Az egy 30 percet ugrott. Mi lehet az oka? És ebben, bocsánat, csak azért azt mindenképpen rögzítsük, hogy ebben nincsenek benne a késések, csúszások. Ebben nincs. Hát, ebben rendesen megy a vonat. Minden oké. Pécsnél is óriási a dráma, Mecseke Express régen 160 perc alatt teljesítette a távot, most majdnem 180 percre van szüksége, hogy ugyanezt a távot 27 évvel később legyőzze. De mi újabb és újabb települések nőttek ki a földből, és több lett az álló. Nem tudom, de azért erre gondoltam. Szenzáció. Mindenhol gyorsulunk, és megyünk, és hát a MÁV jó, na a MÁV nem kell. Ne utazni kell, költözni. Oda, ahova. Ne utazgassál ide-oda, költözz oda. Hát de mit utazgatsz? Nem lehet, hogy a késést ezzel akarják kompenzálni, hogy hosszítják a menetidőt, és akkor nem késel annyit, érted? Tehát volt egy Tapolca 160 perc, azt mondták, hogy állandó késés van, gyerekek, toljuk föl 190-re. Hát vagy gombamód szaporodnak a megállók, amit ugye lehet, hogy nem nézett a cikk szerzője, hogy Budapest-Pécs vonalon volt eddig 13 megálló, építettek még 40-et. És mecsek alja, komló, felső, vértes, bakony. Igen. Zalaszántó. Győr alsó. Lehet, hogy kerülnek a vonatok egy picit, vagy kerülővel mennek, vagy több lett a megálló. Bére, vagy nagyobb az embertömeg, az agglomeráció, nem tudom mi miatt, és többen szállnak le föl, kvázi tulajdonképpen ott veszít időt, erre is kell gondolni. Hát, meg azért lehetséges, hogy benne valami is, hogy vagy tudom én alvonalakat szüntettek meg, és akkor lehet, hogy emiatt, és most tényleg találtakat, picit próbálom őket védeni, mert azért most vajon őszintén vannak azért pozitív változások is, lehet, hogy vannak nagyon magas színvonalú. Hát mindjárt a free wifi. Igen. Ja, a free wifi van. Most van például egy, nagyon van. Nagyon tetszik, igen. Van. Még sok mindent nem tudsz megnyitni rajta, de van. Most nekem ami nagyon tetszik, hogy van ilyen egységesítés például. Most elindult egy ilyen egységesítés olyan tekintetben, hogy egységes színre fogják festeni őket, és nagyon mutatósak ezek a modern szerelvények. Hát gyakorlatilag a teljes szerelvényeket. Kék, nem? Nem mindegyik. Aha. Mert van, amelyik piros-feketébe pompázik, de akkor most már ez ilyen fehér-kék, meg ilyesmi, ilyen látványterveket láttam legalábbis, és azok nagyon kis igényesek voltak. És egyszer, hát ugye az köztudott rólam, hogy amikor... Légellenállással kéknek gyorsabban. De minden vonat ugyanúgy fog kinézni? Hát ezt akarják? Arra törekednek, de hát majd meg. De a graffitisek máshogy gondolja. Igen. Ott van egy kis ellenállás, az Újlipót városi graffitisek egy kicsit máshogy gondolják. Szóval belassult egy picit. Lehet, hogy beiktatnak kerülőket. Tehát azt mondják például a Budapest-Keszthely vonalon, hogy beugrok a nyámékhoz. Igen, vagy hogy van valami látványosság, mit Simon tornya felé menjünk, nem? Hát egyébként mit tud fölhozni a mentségére a MÁV? Tehát azért 30 percekkel több, mint 26 évvel ezelőtt. Hát ősszel a falevél, nyáron a hőtágulás, télen pedig az, hogy kicsit zsugorodik. Hát ezek a szokásosak, gondolom, igen, meg hát nyilván nem javul a sinek állapota, és nem. Azért az nem segít, nem? Tehát ahol nincs felújítás, ott romlás van, és ott effektíve még lassabban tudnak menni. Hát vannak dolgok, amik egy picit így meg vannak átkozva ebben az országban sajnos, és ez is... Na mindegy, csak ezt el akartam mondani, mert ez egy érdekes történet volt. De én nagyon szurkolok nekik, mert én ettől függetlenül... Te nagy vonatos győzöm, vagy, hát te sokat mész. Tényleg nem győzöm hangsúlyozni, én nagyon szeretek vonatozni, és hogyha ez tényleg kultúrált körülmények között történik, és még időre érkezik oda a vonat, abban az időpontban, amikor mondjuk ez az Elvirán is jelezve van, akkor én nagyon örülök neki. Azt hiszem, a pécsi IC sokkal több helyen megáll egyébként, mint 10 éve. És tervezetten. igen, és mindegyik megálló, megállás egy megállót jelent, tehát ez fontos. Na, a másik nagyon aranyos hír, amit találtunk az interneten, most több ilyen kis aprósággal foglalkozunk, hogy eltűnt egy tatabányai kisfiú. Olvastátok magát a hírt? Igen, hogy... hallottuk, ami önmagában egyáltalán nem vidám. Nem vidám, de vidám a végkicsengése, és meg kéne fejteni, ez hogy zajlik egyébként, hogy amikor valaki felhívja a diszpécsert, akkor mit mondanak egy eltűnt kisfiú esetében a szülőknek, mert ugye itt aggódva telefonáltak, és riasztották a mentőket, a tűzoltókat, és hát tulajdonképpen mindenkit. Állítólag 8 rendőrt érkezett a helyszínre, ami egyébként a rendőrség szempontjából nagyon dicséretes, hogy ennyien kivonultak, nagyon. És nem azt mondták, hogy várjunk 24 órát, még nem kezdjük el keresni, nem folyik vére, megyünk ki, hanem kivonultak helyi erőként 8 rendőrrel, és hát nagy erőkkel elkezdték keresni a kisfiút. Ami a szülőknek nyilván borzasztó. Borzasztó érzés lehetett. Tehát képzeld, hogy ott össze-vissza sétálgatsz a lakásba, és hirtelen azon veszed vissza magadat, hogy valami hiányzik. Igen, lehet valami hiányzik. Lehet az. 4 járőr páros, és egy kereső kutya érkezett a család otthonához, és elkezdték azonnal keresni a kutyát. Ez szerintem tényleg több, mint dicséretes. Tehát ez olyan erőt mutat, hogy ennyien érkeznek meg egy gyerek azonnali eltűnésére a betelefonás után, ami ritka. Legalábbis én azt hittem, hogy van ilyen, hogy 24 órát vársz, írják a bejelentés. Majd hány éves a gyerek? 8 éves. Lehet, hogy ez csak ilyen 14 után van, mert általában azt szokták mondani, 2 után. 14, igen, kell után 2. Hogy igen, hogy egy napot várjanak, mert hát, ha csak átment, azt mit tudom én, hova, hogy visszajön, és akkor kiderül a dolog. Borzasztó egyébként, igen, de lehet, hogy ez a 24 órás csak a felnőttekre vonatkozik. Nem? Amit te is mondasz, igen, tehát a gyerekkel azonnal kezdik keresni, nem várnak. Főleg egy 8 éves gyerek, hát az még nem is nagyon tud vigyázni magát. Ez nagyon szimpatikus egyébként, hogy rögtön kapcsoltak. Én nem tudom, mennyi idő után hívnám a rendőrséget. Szerintem 1 perc után. Nem, vagy elkezdette keresni? Na, ez egy, jó, ez egy jó kérdés. Egy percig nem látod a gyereket, már rendőrség. Igen, én rendőrséget hívok. És utána pedig ezért... Nem, miután ki, nyilván de miután megnézed a lakást. Helyekbe, tehát ami, ahol előfordulhatod, megnézted, megnézed a szomszédot, hogy hát-hát, ment kimész az utcára, üvöltesz kettőt, hogy hol vagytok. Ezután, miután itt nincs a gyerek, ezután egy percen nyilván rendőrt hívsz, nem? Vagy mi még vársz egy kicsit, hogy hát, ha csak nem tudom, hol van. Na de mi van, hogyha mondjuk a szomszédban játszik a például. De oda már átmentem. Piesezik, és van előtt egy fejhallgató. Ez egy reális szituáció. Oda már átmentem a szomszédhoz. Érted? Ja. Plusz valószínűleg a szomszédnál iszunk, tehát láttam, ja, ha a gyerek bejött. Így van. Jó, tehát akkor azt akarod mondani, hogy Soma! Hát a Somát a Feri úgy hívják, fog egy kolbászt, egy szákolaz, és földobja a levegőbe. A gyerek látja, hogy kaja van, és elindul. Nem. És ízél leszedik. Bárhol van a Soma, ugrik, és elkapja a kolbászt. Nem, van ott egy, otthon egy ventilátor, ami 360 fokos körben meg tud fordulni, és rá van akasztva egy ilyen szál kolbászt, és beindítja, körbefordul, mindenfelé átfújja az illatot, és jön a gyerek. És bárhol van egy gyerek, oda vonza. De még gondolkozom, hogy eltűnne a gyerek a lakásból. Ugye, hát azért tényleg borzasztó. Borzasztó érzés, ezt nem is ezen humorizálom, mert mindjárt kiderül, hogy mi történt az esettel. Csak hogy azért, hogy megnézel mindent, nem? Tehát átnézed a lakást. De utána valószínűleg kirohansz az utcára, ott is futsz egy kört, most minden mindig egy kertes ház, vagy hol. Körbetelefonálgatod az olyan ismerősüket, akikhez mondjuk nyári szünetben adott esetben átmehetett a gyerek. A 8 éves gyerek magától azért, hogy anélkül, hogy elköszönne, nagyon nem megy át egyébként. Nagyon nem megy át. Na, a tatabányai fiúra visszatérve kiderült, hogy óriási erőkkel elkezdték keresni, és kiderült, a gyerek édes deden szunyókál az ágya alatt. Az ágya alatt. Nagyon jó. Na, az helyes a történet, de most azért a szülők, hát azért az érdekes, hogy nem találod meg a gyerekedet az ágyad alatt. Nyilván pánikba esel, nem? Hát, vagy nem nézed. Vagy nem jut eszedbe, bemész a gyerekszobába, nincs ott a gyerek. Nincs ott. Nincs az ágyán, nincs a kis asztalánál, ha van egy ilyen kis játszóasztal vagy íróasztal, kimész a szobából. Nem kimész a szobából. Szobádba, a szülői hálóban, nincs az ágyon. Benézem még esetleg a szekrénybe, de mondjuk én a sem. Borzasztó. Meg hogyha nem volt előzmény a dolognak, hogy a gyerek egyébként szokott az ágy alatt is, mit tudom én, játszadozni, vagy elbújni, vagy akármi, akkor nem nézed be az ágy alá. Na, de ezt akarom megvizsgálni, hogy benézel? Tehát ilyenkor átnézed ezeket egyeket, hogy bement-e a szekrénybe, bujócskázik-e? Vagy azonnal hívod a rendőrséget, mert azt gondolod, hogy eltűnt a gyereket. Vagy az utóbbi. Nem nézel meg mindent. Mondjuk a ház ennél nyilván bonyolultabb, mert ott sok rejtek hely van, ahová el lehet bújni. Nem tudom, hogy ez családi ház volt-e, vagy lakás. Uh-huh. És a gyerek az bent szúnyogkált. Volt-e valami konfliktus előtte, tehát bújdokol-e a gyerek most valami elől, mert akkor benézel nyilván a szekrénybe. Tehát ha tudod, hogy szokott ilyet csinálni, hogyha valamin összebalhéztatok, vagy megsértődött, akkor tudod, akkor benézel nyilván. De ha egyébként meg így nem volt semmilyen konfliktus, akkor eszembe nem jutnod, hogy az ágy alatt keresgélni. Viszont azért a rendőrkutya képességén elgondolkodnék. Cézár, keres, tehát hogy neki az nem volt túlságosan jó az óra, de szerintem objektumvédelemre még alkalmas lehet. De még hogy vennék, a megszagoltatnak valamit a kutyával, és akkor a kutya elindul? De, és abban a pillanatban neki meg kell találnia, tehát ezek hihetetlen képességű állatok. Oda viszel hozzá egy ilyen, jó, most ne egy zokni, de hogy oda viszel hozzá egy pólót, egy pizsamát, bármit, kettő perc alatt meg kell találnia. Főleg, hogyha bent van a lakásban. Most lehet, hogy ott annyi illat jött a gyerekből, igen, hogy nem is tűnt föl. Megtalált 30 pólót, 40 darab kis játékbabáit. Hogy mindent az égvilágon, mert mindenből gyakorlatilag a gyereknek az illata jött, de szerintem meg kellene találni. És a rendőr nézett be az ágy alá? Vagy volt egy ilyen, mindenhol megnézték, igen, akkor indulunk, és elindult a rendőr kifelé, és valakinek eszébe jutott, hogy azért még nézzünk be az ágy alá. Nagyos az én gyerek, ha már nem a régi, ajulj már le. Főtös, itt van. Lajos pedig behajolt az ágy alá. Hál' Isten, hát le a kalappal tényleg. És ott szúnyókált a gyermek. Nagyon helyes történet. Meg hát happy end a végét, tehát ennek ezt neki fejezetten örülünk. Én nem bújtam el soha az ágy alá. Ti voltatok én ágybe mászósak, ott alvós? Nem, az ágy alá is elbújtam, és nálunk volt ágynemű tartó. És nálam is volt ágynemű tartó. Oda előszeretettel mentünk be. Igen. Tehát, és kihúzhatós volt, vagy olyan, aminek a tetejét lehetett nyitni? Nem, a tetejét lehetett nyitni. Mert azt tudod, hogy a rugó egy kicsit már egyengült, visszahajlik. A büszös életben nem jöttél ki belőle, persze. Nem, persze. Nálunk rugó nem volt, viszont a tetejére mindig raktunk valamit, tőled ez a díszítős már, tudod, hogy olyan csipketerítő, hogy... Csipketerítőt raktatok az ágyra? Lányka, porcelán figura, akármi, és volt olyan, hogy visszapakolt anyám rá. Tehát, hogy elbújtam, és akkor visszapakolt a tetejére. Kielőbb bújtál el, csak így bementél? Én mindig imádtam ezt a bujkálósdit. Igen? Tehát, hogy így volt nálunk például hátul egy verem is, és... Hová nem találtam, miért jártam le? Hogy tudjam, hogy hol van Janika? Hát megint a veremben. Jó, akkor értjük, kamaszodik a gyerek, kamaszodik. Hol van Janika? Merem? Nem, azt kérdeztem, hogy is én jó vagy. És volt az ablakunk alatt egy nagyon nagy diófa, és annak az aljába készített apám egy vermet, ugye, ahol a különböző zöldségeket, meg ilyeneket tettük le. És ott szerettem például nagyon mindig elbújni. Én meg tudom, mondtad sokat, hogy bemásnál pecegödörbe, és akkor ott időztél, hogy sokat azt így tudom, hogy azt nagyon szereted. Szerettem így való bickolni a szarba. Nem áztál, és akkor úgy... Ezért vagy itt most is. Apát kiította, aztán nézd már, hogy pislog, azt visszacsuktatott. Attól rettegtem egyébként. Mitől a pecegödörtől? Mindig rettegtem tőle. Ez van egy ilyen rémálmom, hogy én egyszer bele fogok szakadni egy pöcegödörbe, és így fogok meg. Hát azt kezeld úgy, hogy... Ez az egyetlen halál, amit nem szeretnék. Hát gyere át hozzánk, oldjuk ezt, ezt azonnal kezelni kell, még hozzá sok terápiával. Ugye a lepás szőrivel? Tessék, gyere át, és mász be az emésztőbe. Már nem találsz benne sok mindent, mert már bevezették a csatornát nálunk, de van emésztő. De előtte bemászol, hogy ez nem a kevés is sok. Bemászol, rád zárom a tetőt, és akkor elidőzöl ott egy kicsit, és oldjuk ezzel a traumát. Ez hát egy ilyen gyerekkori trauma, és nem fogsz többet félni az emésztőtől. De féltél, hogy beszippant a pocsatos budi, vagy miért? De féltem, hogy tényleg, hogy beleszakadok, és akkor ott esetleg lesz valami probléma, mert nálunk ugye még annak ide a Nagybecskerek utcában pottyantós volt. És én például sötétedés után már nem ismertem kimenni. Jó, de hát minden gyerek fél. Minden gyerek szólítottad, nehogy kelljen vécére menni. Nem, hanem ilyen nagyon gyorsan végeztem el a dolgomat. És ráadásul nálunk az a típus volt, ahol ugye az egészet egy ilyen faszerkezettel, tehát hogy volt hát rendes padlója, de az is, tehát hogy az nem a földre volt rárakva, hanem az is, hogy a levegővel, igen. Tehát hogy ott azért masszív rettegés volt. Na mindegy, szóval én szeretem így bujdokolni. Igen, ez egy ilyen gyerekkori sajátosság, hogy az ember mindenhova elbújik, ahova lehet. Na jó, van, hál' Isten, mondom, ez pozitív történet lett, mert nagy erőke kivonult a rendőrség, és a gyerek szunyókált az ágy alatt, úgyhogy meg lehet szegény szülők, hát azért az borzasztó. Hát, szóval az ami néhány percig nincs csak a gyereket, hát annál nincs szörnyűbb. Nincs szörnyűbb. Na, Polgár Peti elkészítette a Despacito dalt. Meghallgatjuk a hírek után? A magyar Despacito, igen, így mondom. De már, ez egy ilyen Jolly paródia. Gondolom, egy Jolly paródia. Ja, tehát nem az eredeti Despacitót, hanem a Jolly félét csinálta. Azt láttátok, hogy néhány fagyizóban már van Despacito fagylalt? Nem. De van Despacito fagylalt. Hát Despacito. Ja. Kérsz két Despacitót, egy túrót és két rizs fagyit. Van benne portói, rikó, rum. Hát benne vannak a szerzők. Kik a Louis Fossi és Daddy Senki és Louis Fossi. Nem tudom, milyen ízű lehet maga a Despacito fagyla. A Cegléden egy fagyizó ráment a nyáslágelére, és árulja a Despacito fagylaltot. Nem tudom, hogy milyen ízű lehet. Közben a dal egész nap. Igen. Na, meghallgatjuk Peti dalát akkor. Ezt ő már megígérte nekünk régebben, hogy megcsinálja, úgyhogy... És már haknizott is vele az RTL-en. Azt látjuk, hogy közben az RTL reggeliében pedig Peti teljesen váratlanul főz. Hát akkor jól főz. Enni még nem ettünk belőle, de állítólag jól főz. Hát igen, fotozni nem tud. Az biztos, tehát, hogy az állam, a fotó, hát azt igen. Nem szokta nézegetni a posztjait? Nem, ez rövid az életem azért, hát hogy Polgár Peti Facebook oldalát nézem. Én még élni akarok. Fél hiánypótló tevékenység lenne, csak egyszer a képek rovatra menjél rá, és nézd meg, hogy milyen fotókat készít. Tehát, hogy picit menz a film, de már utána, amikor a gyerekek meghagyták, és összekotorta őket. De miért lefotózza, amit lefotózza, és kirakja? Kiteszi, de nem mindig így receptet, csak így, hogy ma egy nagyon jó kis szecsuáni, nem tudom, mit csinál. Tényleg? Borzasztóan néz ki. Rettenetesen néz ki. Ez jó, mert állítólag tényleg nagyon jól főz, de ahogy kinéz. De hát az alapján döntöd el, hogy tetszik-e, vagy nem. Na jó. Mindjárt jövünk Peti dalával. Jó, 8:30, pontosan meglátjuk, hogy mit írt, illetve meghallgatjuk itt, hogy mi. Nézd a tükör melletti fotón Iglesias, de inkább Torrente a mérvadó. Vegyél vissza kicsit fegró, sőt, kocsakhoz perve csávó, minden pörgöt felszabáló. Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Show, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:49 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, Peti Dala, ő ezt készítette, de ez inkább Jolieknak szólt, ha jól érzékeltem. Igen, ugye? Így, tehát ez a Despacito jelenségnek és Jolieknak, mert a Joliek csinálták meg a magyar megfelelőjét vagy változatát azonnal nyilván a Despacitónak. És erre írt dalt Peti. Kis utalás a Jolinak, a Jolinak, a pam-pam, azért az igen. Benne volt. Jó, a horvátországi forgatás nagyon benne jó, volt. Hozta, hozta egyébként tőle elvárható kötelező magas színvonal. Igen. Na, gyorsan egy pici közlekedési hír, mert talán az fontos lehet, hogy azt nézem, igen, itt kattintok kettőt. Igen, M0-ás Maglótól a 4-es útig teljesen áll, baleset miatt a Megyeri híd felé, valamint két autó összement a Budaörsi úton befelé, rendőr intézkedik, ez alakulni a dugó, ezt Anita küldte nekünk. Köszönjük szépen. Vége már, nem így? Szerintem annak már lehet, hogy igen, lehet, hogy végezt eloltották, igen. Lecsengött. Azt mondja, van egy, még egy ilyen, hogy baleset miatt lezártak az 55 főutat a 3-as kilométernél a szegedi repülőtér közelében, a forgalmat az 5-ös főút, 502-es főút útvonalra telelik. Esti alsórakpart Budai, alsórakpart zárva már. Hát ott már az úszóvédő miatt, igen. Erzsébet híd, Lánchíd, Alagút lezárva, úgyhogy szerintem hanyagoljuk a városi közlekedést. Az is? Holnap este 6-tól Erzsébet híd, Lánchíd, Alagút. De az holnap este 6-tól, nem ezt ma. Mondom, ja, ja, azt hittem, hogy már ma. Mondom, az kicsit erős. Jó, oké, köszi. A közlekedési híreket és az ön biztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. 9 után érdekes témánk lesz. Igen. Aki szereti a küzdősportokat, az mindenképpen figyeljen, mert ugye talán már sokan tudják, hogy Vegasban augusztus végén megrendeznek egy nagyon jónak tűnő meccset, ami egyben egy érdekes kísérlet is, ugyanis hát két sportág jeles képviselője csap majd össze, sőt, mi több két sportág lehet mondani, legnagyobb sztárja is csapnak majd össze ugye Vegasban, és ennek volt most egyébként a sajtótájékoztatója. Ahol ugye ott volt a Mayweather, mint a ugye hát korunk egyik legnagyobb boxolója, aki hát olyan képeket posztol az Instagramon, mint senki más, hogy többszörös nagyon-nagyon szórakoztató. Milliómosról van szó, dollármilliómosról van szó. Tehát vannak olyan emberek, akiknél rettenetesen irritáló tud lenni az, hogyha ha állandóan verik a mellüket, hogy miük van, de a Floyd Mayweathernél hihetetlenül szórakoztató módon történik mindez. Tehát neki elnézed. Mit tesz még bele, amitől ő szimpatikus lesz, hogy négy Valahogy a srácban van egyfajta olyan lazaság, kajánság, van benne egy ilyen kicsit ilyen, hát egy ilyen jó értelemben egyszerűség, ami ugye ez az egész szórakoztató válik. Megtalán tudod, hogy megérdemli. Egyébként ugye? Igen. Tehát, hogy igen, megérdemli, megdolgozott fel bele, igen. Az egész élete gyakorlatilag az ökölvívásról szól, és most találkozik egy olyan emberrel, Conor McGregorral, aki ugye a UFC-nek, a kevert harcművészeteknek egy álló csillaga, aki hasonlóképpen nagyszájú, mint ő, hasonlóképpen tehetséges, mint ő, csak hát mégsem ökölvívó, hanem egy teljesen más. Hát egy ilyen harcos, van, nem? Kevert harcművészetekről beszélünk, tehát hogy van benne, abban van ugye ökölvívás is, de van benne ugye földharc is, van benne kéz-lábtechnika egyaránt, de ő is már gyakorlatilag ott a csúcsra ért, igazából nem tudnak már senkit modarakni mellé, akit egyébként meg lehetne azzal, meg ő nem akar összeállni, aki veszélyes lehetne a trónjára. Persze, ő nagyon-nagyon ügyesen menedzseli magát. Na várj, mi a sport? Mi a közös sport? Csak? Az ökölvívás. Nem, a közös sport az ökölvívás. De jó, hogy kihívod a legnagyobb ökölvívót, úgyhogy te nem vagy az. Nem vagy az, igen, bár van ökölvívói múlt, meg ő nagyon sokat edzett, meg készül most is, és abban maradtak, hogy az ökölvívás szabályai szerint edzenek akkor, készülnek, edzenek, hát edzeni már, hogy edzhetnek, de magát a meccset az ökölvívás szabályai szerint rendezik, augusztus 26-a 27-én Las Vegasban. És hát most volt a sajtótájékoztató, iszonyatos arcoskodás, mindenki nagyon-nagyon-nagyon arcoskodott. A Conor ugye ő elment egy a öltönyben, amin apró betűkkel bele volt szővel egy-két centinként, hogy fuck you, ez volt az így nézett. Szilo Green Lajongó. Így van. Így üzentett, és a Floyd csak ennyit mondott, hogy ilyen sorban kosogatják elém az ellenfeleket, mint a tekebábukat. Én pedig sorok kiütöm őket egytől egyig. Így lesz ezzel a kis fazzal is. Na, mindesetre a kísérlet érdekes, mert hát azért ilyet még nem láttunk, hogy egy nagy MMA harcos, vagy hát egy más stílusban jeleskedő harcos, és egy bunyós áll össze, hát és a bunyós szabályai szerint mérkőznek majd mindenki meg. Mindenki kíváncsi, tehát óriási húzás is egyébként a promoterek részéről. És hát óriási lóvé van. Mert hát gyakorlatilag aki az ökövőjást szereti, azért fogja nézni, aki az MMA-t szereti, azért fogja nézni, és itt csiliárd dollárok cserélnek gazdát. Mindenki, aki élőben láthatja majd ezt a meccset, ami fene se tudja, hogy meddig fog tartani. Tehát ugye simán egy olyan típusú meccsről beszélünk, amiben abszolút benne van az, hogy ez egy első menetes KO. Arcoskodás, aztán pif. Nagy fogadó bajnokok vagytok, most láthatatlanban kire tennétek. Én a mélyvedőre abszolút. Igen? Persze. Igen. Persze, hát, teljesen, hogy... szerintem teljesen egyértelmű, de aztán ha szakik azt mondják, azért ez nem ennyire egyértelmű, meg nem ennyire tiszta, de szerintem egy ilyen jó bunyóst a saját szabályai szerint a meccsben így legyőzni, erre azért szerintem kicsi az esély. Igen, hogyha... Borzasztó nagy lóvé van benne, mindenki rengeteget keres, de szerintem ez gyorsan el fog dőlni. Ha ez az oktagonban lenne, és a UFC-nek a szabályrendszer alapján rendeződne, akkor meg egyértelmű, hogy a McGregor. Aha. Tehát, hogy így ott meg nem, ez nem lenne kérdés, de azért itt a nagyobb bátorság szerintem azért a McGregor részéről van. Tehát, hogy itt egy olyan emberrel találkozik, aki valami elképesztő tehetség, ő is ugye több különböző súlycsoportban már a csúcsra ért, és hát néhány éves kora óta űzi ezt a sportagot. Mindent tud róla. Ugye elmenni fuck you Zakóban azért az igen, nagyon arcoskodom. De valakinek ez jól áll. Egy centiméter engélyen, mint egy sejemből, szérnából beleszűrni a Zakóba, fuck you, érted, mint az megcsinálták, mire belenyomták. Azért az is egy kicsit idő volt. Ilyenbe ment a sajtótájékoztatóra. Hát így üzent, igen. Mennyi lóvé lehet? Vagy ilyen fölhívunk egy szakértőt 9 után. Eskovács Ádámmal fogunk egyébként beszélni, nem titok, aki ennek a sportnak, az UFC-nek egy nagyon komoly szakértője, amellett, hogy egy nagyon kiváló sportolóról van szó, szóval ugye többszörös VBR-mes karatéka, és már hosszú évek óta foglalkozik ugye UFC-vel is, és szakkommentátorként is dolgozik. És rengeteg nagyon jó meccsnek volt a szakkommentátora, hál' Istennek így megjelent a szakma is ezeken a meccseken. Na és ő el fogja nekik mondani, hogy egy egészen pontosan itt mekkora milliós nagyságrendben cserélnek el. Értozatos lóvé. De itt akkor is sokat keresel, ha első pillanatban kijutnak. Hát már nyertél vele. Meg a felhajtás és a promóció és a sajtó, hogy ne. A Mayweathernek a mérleg az 49. Igen. Tehát 49-0. Tehát így azért nehéz. De ő valószínűleg már az 50-et is elkönyvelte magán. Nagy bátorság kell azért egy bunyóssal, a bunyó szabályai szerint kiállni. Meg az nagy bátorság. Ami szerint egyébként szerintem nagyon nagy kockázata ennek a meccsnek, hogy itt persze mindenki, tehát hogy a pénzről beszélünk, akkor mindenki nyerni fog, mert irgalmatlan a lóvét behúzol, de mindenképpen presztízs veszteség. Szóval, hogy egy Mayweathernek, hogyha őt egy MMA-s ilyen jött ment, aki csak úgy tanulgatta a boxot meg, hogy ahhoz is ért egy kicsit alapon, oda ment, arcoskodott, leütte, vagy mit tudom én, ne agyis, nem pontozás, szerintem nem pontozás lesz, nem pontozásos győzelem lesz, hogyha ő ki tudja ütni, vagy le tudja győzni a ringet, ez óriási presztízs veszteség. De a másik oldalra meg nem azt szerintem. Hát ott meg nem annyira, mert hogy pici kis folt esik, de mondjuk azért a McGregornak nem makulátlan a mérleg a UFC-ben sem, de és hogyha őt egy ilyen nagyság mondjuk detronizálja, mint amilyen a Mayweather, akkor azért ott nincsen olyan nagy baj. Igen, ő fölteszi a kezét, azt mondta, játszottunk egy jó gyerekek, persze, tudjátok, hogy ő az ilyen nagy meccseknél azért az általában bebizonyosodik, vagy bebizonyosodott már sokszor a történelme, hogy mindig a felvezetés a nagyobb show, mint maga a meccs. Tehát mindenki készül, MGM, vagy nem tudom, ilyen kaszinó, és akkor fölállítják a ringet, hát a Mayweather-Pacquiatót meccs is. Ugye hát mennyien várták. Aztán közel sem volt egyébként szerintem annyira izgalmas, mint az is az évszázad meccsének volt kikiáltva. Tehát baromi sokan várják meg. Hát az amerikaiak ehhez értenek. Tehát a show business, és hogy ezt a két embert most építik, és sajtótájékoztató, és milliárdos fogadások. Maga az oda vezető út szerintem sokszor sokkal izgalmasabb, mint a meccs. Itt ugye az a jó, hogy két teljesen más világ, két legjobbja csap össze. Ilyet azért ritkán látom. Mert boxolóvát látunk belőle sokat, vagy ketrec harcossal. De két nagyon ellenkező műfaj, egymással kicsit rosszat mondó, ordibáló, a másikat nem nagyon szerető műfaj képviselői csapnak össze. Mert mindenki a saját műfaját, vagy a saját sportját gondolja ugye az etalonnak. Mind a kettő benne vannak az abszolút topban, a kvalitásaikat tekintve is, de az tény, hogy most ők, ha a sportágat külön-külön nézzük, akkor ennek a két sportágnak a legeladhatóbb arcai. És ez nagyon kell, szerintem az ökölvívásnak is nagyon kell, meg egyébként a UFC-nek is nagyon kell. Az egyiknek azért, hogy megerősítse a pozícióját, tényleg, tehát, hogy egy kicsit így a régi fényét visszanyerje, mert azért a profi ökölvívás nagyon sok kritika éri az utóbbi időben, a másiknak pedig gyakorlatilag, hogy még inkább, még népszerűbbé váljon, mert egy dinamikusan, nagyon-nagyon dinamikusan fejlődő sportágról van szó, tehát a UFC-t imádják. Azon gondolkodom, hogy ők, amikor ilyen összeeresztés van előtte, ott sajtótájékoztató meg mérleg, azért előtte pacsiznak egyet, és azt mondják, na figyelj, kimegyünk, tudod, akkor most izétek anyád, te én izé, kap be, vagy ők tényleg így. Olyan szinten a vérükben van, tényleg? A szórakoztatás, a show business. De nem, hát hogy megdumálod, hogy azt dumálják meg, hogy valódi bunyó mondjuk egy sajtájon ne legyen. Aha. De onnantól kezdve szerintem mindenkinek minden belefér. Tehát, hogy ez adja el, hát ez ettől lesz nézettséget, tőnek a szponzorok, tehát ezt pontosan tudják. De. Szerintem nem. Szerintem mind a ketten nagyon tudják, hogy ez önmagában, ez sokkal izgalmasabb tényleg egy ilyen sajtáj, vagy maga az oda vezető út, mint sokszor a meccs. Ez a vérükben van, hát ők azért ezt nagyon jól csinálják. De az igazi gyűlölködés itt nincsen. Tehát, hogy ahhoz nagyon tufának kell lenni, hogy valaki tényleg is utálja is a másikat. Én azokat a pillanatokat szeretem a legjobb, amikor mondjuk egy nagyon-nagyon jó meccs után azért összelelkeznek, lepacsiznak. És volt már sajtótájékoztató, azért a két okos összebunyózott. Jó, de hát azért az összikú volt 60, és akkor jó. Szembeálltak, feleltek mérleg, és úgy elcsúcson vágt az egyik a másik. Szerintem az nem érted, hogy miért, tesó, értem én, de hogy azért az itt, talán kicsit túl sok. Itt azért az szerintem az a kategória. de itt is nézd meg, itt én most nézek a sajtótájékoztatóról egy képet, egymásra szemben vannak, ez a McGregor nevezetű csávó, ez így nagyon keményen valamit, és nézd meg a Mayweather még. Igen, de akkor mind a kajánság, mind a kettőnek az arcán ott van. Az biztos, hogy zseniális mérkőzés lesz. Valamilyen tekintetben mindenképpen. Tehát, hogy így azért ez egy hatalmas csemege. Igen. Na, fölhívjuk nem sokára Ádámot, és beszélünk róla. Ő tényleg nagyon ért hozzá, nagyon meg minden napra részletet tud mondani. Egyik a felkészülésükről, az edzéstervükről. Barom érdekes, hogy két sportoló mennyire máshogy készül, és mennyire máshogy edzenek, és készülnek erre a meccsre egyébként. Ő nagyon tudja ezt, ő szaki. De hát ő sportolt is. Tehát persze. Hát neki volt, hiszem, talán a 21-esek között világbajnoki cím egyébként. Kétszeres világbajnoki, ezüstérmes, világbajnoki bronzérmes, egykori karatika, és egyébként a brazil jiu-jitsuval is már évek óta foglalkozik, ott is azt hiszem, hogy lila öve van, tehát, hogy egy nagyon komoly szakértő, aki ráadásul mondjuk így a bulvár részébe is belásta magát, úgyhogy Kenny vágja, jobban ért hozzá. A lóvé érdekel leginkább, hogy mennyi, ilyenkor fix van, gondolom, földobnak. Igen, beszél velünk, nem kell földobnak. Azért a gyerekek 50-50, mondjuk. Vagy 60-60. Tehát, hogy itt nem az viszi a nagyobb lobét, aki nyer, hanem te is benne vagy, én is benne vagyok. Akkor $50 millió fejenként. Igen. De ott is biztos, hogy iszonyat, hogy presztízselés mehet, ha ízért, jó. Figyelj, 50-50, nem. Hogy már ez kis szarjon, annyit kapja, mint én. 51, nekem 49. Jó, a Mayweather az olyan fotókat, hogy egy ideig követtem az Instán, aztán abba hagytam egy idő után, untam, mert már teljesen kiszámítható volt, hogy megérkezik a saját, nem tudom, repterére, felállítja a három magánjetjét, és elég kirakja az autóit. Igen. Bentley Cabrio, jó, nem tudom mi, két 911, egy S63 AMG, két Hammer, stb. És akkor két magángép még hátul, és akkor írja, hogy irány Vegas. Lefotóz egy bőrönnyi pénzt. De hogy érted, tudod? Tehát hogy ilyenek, nem, csak annyira provokál az ember, hogy nagyon szórakoztató. Tehát nem azt mondja, hogy oké, itt volt a pénzdíjam, x millió dollár, ne utaljátok cashback-ére. De hogy miért tudod, hogy érted? Mert az utalásról nem lehet felrakni az Instára fotót. Hát vagy föl lehet, csak nem olyan izé alvas, mint egy rakáspénz. Utána baj. Óriási arcot. Szórakoztatott egy ideig. Na mindjárt hívjuk a szakértőnket. 3 perc múlva 9 óra jövünk nem sokára. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Azt nézem, hogy van-e közlekedési hírünk, ami talán friss lehet. Keveset küldtök, de nem baj. Ha valaki játszanak közben hármasugrás, csak mondjuk, hogy lehet jelentkezni, úgyhogy tessék jelentkezni. Ha úgy érzitek, hogy elvinnitek tőlünk ajándék csomagot, akkor írjatok. M0-ás Maglottól a 4-es útig teljesen beállt, és hogy tudom ezt itt eltüntetni? Igen, Budaörsi úton két autó összement befelé, rendőr intézkedik, és ott is egy picit nagyobb a dugó az átlagosnál. Köszönjük szépen. Egyébként minden a rendben van, hát a vizes VB miatt ugye kerülni kell bizonyos csomópontokat, az alsó rakpartokat lassan zárják, hidakat majd, hát figyeljétek a híreket. Mi is mondjuk sokszor. De csak holnap még hát talán. Hát a rakpartok már zárva vannak. A rakpartok Pesti már zárva vannak. Így van, Margit híd környékén, mind a kettő, és akkor holnap este lesz a nagy lezárás, az Erzsébet híd, Lánchíd, Alagút, akkor aztán megyen. Ugye gondolom a megnyitó ünnepség miatt. A megnyitó miatt, így van. Oké, köszönjük a híreket. A közlekedési híreket és az önbiztonságos utazását a biztosítás.hu támogatja. Biztosítás.hu, az utazási biztosítások kiinduló pontja. Mikor lesz ez a bunyó, kérdezitek többen, ez ha minden igaz, akkor augusztusban lesz majd. Augusztus 26. Ugye Vegasban, augusztus 26-án. Ez a mi triatlonunk felvezető mérkőzése. Ez a mi triatlonunk felvezető. 26-án ezt tesz meg, csak utána jön a nagy durranás másnap 27-én. Igen, ugye a Floyd Mayweather Conor McGregor meccsről van szó, erről beszélgetünk már a hírek előtt, és hívjuk a szakértőnket, aki mindjárt elmondja nekünk. Hát sokkal jobban ért hozzá, és baromi jó cikkeket ír róla, ő az, aki mindig megszólal ezen témában, hogy mit várhatunk a meccsről, ugye két, hát nem azt mondom, hogy nagyon más, de azért... Hát ő magában két másik sportákból érkező, tehát hogy ez az egy nagyon érdekes sportákból dolog. Érkező, ugyanakkor nyilván azonos elemeket is használó, a bunyó és az MMA ketrec harcból érkező legjobbjai csapnak össze Vegasban, itt ugye Mayweather is McGregor. Ott is ütnek, itt is adnak pofonokat, ott is kapnak pofonokat, csak... Ott is elesnek a végén. Az ember nem az egyik. Sztárjaiképpen haktiznak, most Torontóban voltak egy sajtótájékoztatón, szintén, ahol ugye hát a Mayweather megjelent egy írzászlóval, ez ugye az a McGregornak annyira nem tetszett, aha, betáncolt a színpadra, The Money Team, ugye ez az ő csapata. Szerényen. Semmi csúnyát nem csinált az zászlóval. Nem csinált semmi csúnyát az zászlóval, és akkor felálltak egymással szembe, iszonyat hype, óriási duma, üvöltöznek, kicsit mozogtak, a Mayweather azt táncolt, tehát rettenetesen nagy a show. Tényleg maga a felvezetés szerintem jóval izgalmasabb, mint a bunyó. Igen. A biztos az is jó lesz, de ahogy eljutok augusztus 26-áig, és ahogy ezt promotálják, felépítik, menedzselik, az valami elképesztő. Még két sajtótájékoztató van addig. Azt hiszem, még mennek Londonban, meg még valahol. Reméljük, elkezdenek végre edzeni. Közben azért nagyon komolyan edzenek. Láttam, olvastam egy cikket, hogy ki milyen alapokkal, meg alapokból, meg hogyan készülnek, tök máshogy egyébként. De edzenek, hogyne, persze. Hát ez kb. 3 hét, vagy 1 hónap a bunyó. Hát biztos, hogy más, én itt most néztem, én nem láttam még ilyen MMA mérkőzést, hogy mit csinál ez a Gregor gyerek, hogy tök kicsi a kesztyűjük, tehát hogy képzeld el, egy box kesztyűbe most át kell állnia, tehát csinál valami 10 éve, 15 éve, 20 éve, nem tudom mióta nyomja, és azt most el kell felejtened, de ütés, én értem, de az hát most más. Igen, hagyományos box kesztyű, igen, lesz egyébként, igen. És ugye hát, hogy nem szabad elfelejteni, hogy kevert harcon összetek, ugye a nevéből fakadóan, itt több különböző küzdősportnak a házasításáról van szó, amiknek csak az egyik szelete például az ökölvívás. Tehát, hogyha azt veszik, hogy gyakorlatilag ő a töredéket használhatja fel annak a tudásnak, amit egyébként megszerzett. Mi van, ha elborul az agya a közepén és rúg egyet? Na hát akkor gond van. Mert hogy akkor az van, az akkor van egy benned. Kicsi probléma. Igen, hát ez az a rutin, igen. De erre van kicsi az esély. Itt van velünk Ádám. Hello Ádám, jó reggelt. És Kovács Ádám szakértőnk. Hello, ciao. Sziasztok, jó reggelt kívánok. Jó reggelt. Hogy erről beszéltek, és ilyen nagy szakértelemmel. Az főleg. Felkészült harcosok vagyunk. Olvasottak vagyunk, az utóbbi 15 percben alatt váltunk. Nem, hát azért a bunyó az mindennyiunkat érdekel, meg szeretjük is. Láttad a Torontóban készült sajtótájékoztató felvételeit, hogy mekkora show volt? Abszolút, hát élőbe követtem, egy kicsit így a alvási ritmusomat megzavarja az elmúlt hetek történése, és tegnap is így megyen, 3-5 voltam. Mert akkor te is megszállott vagy. Hát igen, ez már inkább van a fanatizmus, tehát ez már, már kicsit sok is, de hát ha az ember szeret valamit csinálni. Igen, ezzel mondani akartam, hogy nem ez volt az első virrasztásod UFC, igen, miatt, vagy annak okán. A 180 millió dollár az összdíj, tehát a felesben osztoznak, vagy aki többet, az kap többet, aki nyer? Nem, hát itt, hogyha Mayweather-re bunyózol, akkor soha nincs fele-fele semmibe. Jó. Tehát ők nem csak a világ legjobb küzdősportolói, hanem szerintem lassan rá kell, hogy a világ legjobb üzletemberei közé is tartoznak, mert ugyan amikor, nem tudom, Zuckerbergekről, meg ilyen arcokról beszélünk, akkor az ő nevük annyira nem szokott feljönni, de ha belegondoltak az, hogy ők mondjuk időarányosan mennyi pénzt keresnek azzal, hogy oda belépnek a ringbe, vagy a ketrecbe, akkor szerintem eléggé ott vannak a toppon. Az, hogy ők így meccspénzből hogy fognak osztozni, korábban olyan hírek voltak, hogy McGregornak ilyen 75 millió dollár körüli pénz fog ebből jutni, Mayweathernek meg 100 körül. ez mondjuk azt a 180-at közelíti, amit mondtál, viszont hát ez csak tényleg egy része annak a pénznek, amit ők kaphatnak. Mayweathernek már volt olyan mérkőzése, ahol 300 millió dollárt keresett egy mérkőzése alatt, és hát nem véletlen jött ő most vissza, azután, hogy két évvel ezelőtt visszavonult, tehát szerintem ő is átgondolta ezt a dolgot, és most ez egy lehetőség arra, hogy még azt is, azt a paydayt is überelje. Horribilis pénzek, de pont arról beszéltünk még itt a hírek előtt, hogy maga a felvezetés az sokszor izgalmasabb. Tehát az amerikaiak annyira értenek ahhoz, hogy hogy kell hype-ot csinálni, hogy aztán egy csomó évszázad meccsének kikiáltott meccs volt. Nem azt mondom, hogy dögunalmas, de sokkal izgalmasabb volt az út, hogy eljutottak oda, mint maga a mérkőzés. Ettől a bunyótól mit vársz egyébként? Nyilván Mayweather az esélyesebb, nem? Tehát persze, mivel ez egy ökölvívó meccs, és tényleg teljesen le lett limitálva arra, hogy nem a kesztyűk mérete is ökölvívó szabályok szerint, illetve profibox szerint lesz, tehát 10 unciás kesztyű lesz, 12 mellett lesz, ringben lesz, ütni, rúgni, dobni, folytani, feszíteni nem lehet, és hát erre nagyon-nagyon durva szerződést is kötöttek, mert itt az előbb hallottam, hogy beszéltek arról, mi van, hogyha elborul, megregornak az agya, akkor az van, hogy büntető ügy lesz belőle, mert nagyon durván körbe ástyázták azt, hogy ez véletlenül se történhessen meg, és hát a legkellemetlenebb talán McGregor számára az, hogy egy fillért se kap abból a pénzből, amiben megállapodtak, akkor ha mondjuk lekönyököli, letérdeli, leviszi a földre, mert biztos, hogy tényleg egy hőssé válna, egy ilyen negatív hőssé, de mondjuk okosabb srácnak ismertük őt meg ennél. Teljesen egyet értek abban, hogy maga a mérkőzés csak habatortán, meg a pont az íre, meg mondhatnék még ilyen hasonlatokat, mert hát gondoljatok bele, hogy egy hónappal vagyunk, sőt, még nem is egy másfél hónappal vagyunk az esemény előtt, és a tegnap előtti, a tegnapi sajtótájékoztatót még nem tudom, a tegnap előtti élőben három YouTube csatornán 4,6 millióan nézték, és ez nem a meccs, ez egy sima sajtótájékoztató, ami, és tudom, hogy ti is brutál számokat produkáltuk, amikor mondjuk Facebook Live-ra mentek, vagy ilyenek. De drága vagy, de ilyen számaink közül nincsenek. Ez most nagyon jól esik. Igen, ezek a számokat még nem. Úgyhogy ez tényleg egy olyan esemény, mert mindenkit ugye mennek a nézőpont cserék, hogy hát ennek nincs sportértéke, mert az egyik MMA-s, a másik ökölvívó, de ez egy olyan esemény, amit mindenki megnéz. Hát tényleg, eleve most ha azt nézzük, ti is foglalkoztok vele, de hát én is a közösségi médiával látom, hogy olyanok posztolnak erről, akikről még azt se tudtam, hogy egyáltalán a sportot szeretik. Tehát ez tényleg egy olyan világszintű esemény, ami nagyon durva, hogy a mérkőzésen mi lett, hát ezt senki nem tudja, illetve hát mindenki ugye azt mondja, hogy Mayweather, de van 4-5 olyan kérdés, mint például az, hogy McGregor 12 évvel fiatalabb, az, hogy az utolsó meccsét úgy fejezted le, hogy kiütött mindenkit, Mayweather nem ütött ki senkit az utóbbi időben, hosszabb a keze, egy kicsit magasabb is nála, tehát van egy-két olyan kérdőjel, meg hát ez